landskap där det finns en del på Vasalopp och himlaspel. Upp och fär på stugan start växer törf, och i Falun finns det falutörf. Jo du Karl-Erik Albert i våran släkt, vimlar det av Skansen objekt. Ja du Hans-Olof, på vår gård där har vi det höla som Gustav Vasa låg i. Vi är fotboll nu, har inget allsvensk lag, men vi har ett piksmilmanslag. Och från Dalen kommer Julebo, en hurtig dräng, och denna hembäddar refräng. I stora tur, i stora tur, i stora tur, vattansen går ikväll till Dulledu och Dulledej. Och alla sorger ger vi fader väl. Lägger vi vårt herr och ni, så har det burit och så är det en. I stora tur, i stora tur, i stora turna är vi du varenda en. Res upp till Dal och Mås i kyrktornets topp, och en turist man skörtar upp. Köp som en souvenir en handmålad köp, och en Grängesberg som går upp i tupp. Ser Rune Lindström i ett gult folkahår, och strax intill kyrkrodda gå, och engagera sin artistnamn som bär. Det du är tistbar som ni här. I stora tur, i stora tur, i stora tur, nattdansen går i kväll. Där dyller du och dyller dig, och alla sorger ger vi fader väl. Här lägger vi vår herr och ni, så har det vuret och så är det en. I stora tur, i stora tur, i stora turna är vi nu varenda en. Jo, det hör du. Ja, men har ni inget modernare? Ni har ju vadmar i rösten. Ja, det ska jag säga det, statsgänt, att det här är tongånger som sätter sig som klipulver i benen. Jo, du. Och takten där hemma, den stampar vi så att vi gropar ett ting. I stora tur, i stora tur, ja, där är glädjen på ett annat plan. Som ett gehu, det stora tur, man hörde passen massa bättre än i stan. Nu ska vi lyssna på nyheter från CBC i Kanada. From CBC News, it's The World This Hour. I'm Joe Cummings. It's a big day today for the Trans Mountain Pipeline Project. With the oil patch, environmentalists, and First Nations all watching with great interest, the National Energy Board is releasing its reconsideration of the pipeline expansion. Rafi Bujikanian explains. I am still confident as I was before. Cautiously optimistic, we'll put it that way. Ask Alberta Premier Rachel Notley, and the start of the Trans Mountain Pipeline's expansion is around the corner. We'll see shovels in the ground in the fall. But the project's already hit many hurdles. In August, the Federal Court of Appeal quashed construction. It asked the National Energy Board to do more homework, study the expansion's impact on marine tanker traffic, and how that would hit the endangered resident southern killer whale off of BC's coast. Even the best intentions and following world-class protocols can't prevent a spill. Eugene Kung is a lawyer representing some of the indigenous groups that went to court and fought the pipeline. He says that could very well happen again. The board has released draft recommendations to Ottawa. They include the creation of a marine mammal protection program. Rafi Bujikanian, CBC News, Edmonton. 1 month after declaring a state of emergency, the Cat Lake First Nation in Northern Ontario is getting $10 million in federal funding. The money will go toward rebuilding dozens of homes declared unlivable because of mold. John Northcott has the details. The $10 million provides for repairing, renovating, and in some cases, complete demolition and rebuilding of houses in the community. Mold contributed to skin conditions in the children, respiratory problems in others, and most recently, just a few days ago, 48-year-old Nashi Umbash, a woman from the community, died in hospital, her family says, because of respiratory problems created because of the mold in those homes. The minister involved in this, Seamus O'Regan, says work will be underway very soon. Right now, you know, we're going through the process of determining which ones we demolish, to be honest with you, and build new ones in their place, and which ones we can renovate and repair. And that now begins full throttle. There is an extra urgency because this is a fly-in community. So they have the ice road, and that will only last another month or so. John Northcott, CBC News, Toronto. With British billionaire Richard Branson pulling the strings, a day-long fundraising concert is underway along the Venezuela-Colombia border. Today we'll be building bridges of hope for Venezuela. Venezuelans are suffering, and that is why tens of thousands are crossing every day trying to leave Venezuela. Branson is calling today's event Venezuela Aid Live, and it features more than 30 acts. Bronson's goal is to raise more than $100 million for food and medical aid for impoverished Venezuelans. In eastern Syria, civilians are being transported now out of the final enclave held by ISIS, but there are hundreds and maybe thousands of people still trapped between the ISIS fighters and the U.S.-backed Syrian Democratic Forces. Rebecca Collard has the latest. And those who have escaped described airstrikes and artillery shells falling near them. Nadeem Houri heads the terrorism and counterterrorism program at Human Rights Watch in Paris. So we're calling on the coalition and its local allies to take all precautions and not use large explosives in areas near civilians. But those large explosives, namely the airstrikes from the U.S.-led coalition, are what ground forces rely on to push ISIS fighters out. The U.S. announced yesterday it will leave 200 American peacekeepers in Syria, despite the plan to withdraw from the country once ISIS is declared defeated. The news was welcomed by U.S. allies on the ground. Rebecca Collard, CBC News, Beirut. 5 months into South Sudan's fragile ceasefire, and the UN is reporting that more than a million people are on the brink of starvation. Aid agencies are warning that while the fighting has stopped along the country's five-year civil war, people are still starving, and without immediate foreign aid, famine is inevitable. From the Sky News Centre at 3, a 16-year-old who abducted and murdered a little girl in Butte has been named as Aaron Campbell after a judge ruled he can now be identified. He was found guilty of killing 6-year-old Alicia McPhail, who was found in woodland with 117 injuries last July. Campbell previously couldn't be named because he's under 18. The Labour leader says he regrets the resignation of another of his MPs. Ian Austin has quit. The representative for Dudley North thinks there's a culture of anti-Semitism and intolerance in the party. Jeremy Corbyn says he's sorry his former colleagues decided to go. He was elected, like me, in 2017 at the general election on a manifesto that pledged to deal with poverty, injustice, and inequality in Britain. That's how he was elected. That's how I was. Nu ska vi lyssna på nyheter från Sky News. From the Sky News Centre at 3, a 16-year-old who abducted and murdered a little girl in Butte has been named as Aaron Campbell after a judge ruled he can now be identified. He was found guilty of killing 6-year-old Alicia McPhail, who was found in woodland with 117 injuries last July. Campbell previously couldn't be named because he's under 18. The Labour leader says he regrets the resignation of another of his MPs. Ian Austin has quit. The representative for Dudley North thinks there's a culture of anti-Semitism and intolerance in the party. Jeremy Corbyn says he's sorry his former colleagues decided to go. He was elected, like me, in 2017 at the general election on a manifesto that pledged to deal with poverty, injustice, and inequality in Britain. That's how he... Nu ska vi lyssna till nyheter från BBC. Humanitarian aid. It seems that music is the next weapon in a high-stakes standoff between two very differing visions of the country's future, as the BBC's Richard Collings now reports. This is a story of two concerts, two presidents, and two ordinary Venezuelans. Ay, despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Wir reden viel zu viel von Liebe und wissen zu wenig davon. Wir glauben stets an das Wunder, doch oft ist es nur Illusion. Du wanderst einsam durch den Regen und plötzlich scheint es dir ganz klar, dein Schicksal ging lächelnd vorüber. Am nächsten Tag, da ist es nicht mehr wahr. Daran zerbricht man doch nicht, daran zerbricht man doch nicht. Sowas steckt ein Mann mit Würde ein. Er sagt, schade, doch es soll nicht sein. Daran zerbricht man doch nicht. Daran zerbricht man doch nicht. Das Leben bleibt nicht stehen. Und das nächste Glück ist tausendmal so schön. Mit Würde ein. Er sagt, schade, doch es soll nicht sein. Daran zerbricht man doch nicht. Daran zerbricht man doch nicht. Das Leben bleibt nicht stehen. Und das nächste Glück ist tausendmal so schön. Wir reden viel zu viel von Liebe, jedermann stört ans tragische Held. Es existiert für mich nur die eine, mit ihr versinkt sogleich die ganze Welt. Dann kommen ein paar schöne Beine, schon naht für ihn die neue Seligkeit. Es gibt wieder nur noch die eine. Das schöne Spiel geht fort in Ewigkeit. Daran zerbricht man doch nicht. Daran zerbricht man doch nicht. Sowas steckt ein Mann mit Würde ein. Er sagt, schade, doch es soll nicht sein. Daran zerbricht man doch nicht. Daran zerbricht man doch nicht. Das Leben bleibt nicht stehen und das nächste Glück ist tausendmal so schön. So steckt ein Mann mit Würde ein, er sagt schade, doch es soll nicht sein. Daran zerbricht man doch nicht, daran zerbricht man doch nicht. Das Leben bleibt nicht stehen und das nächste Glück ist tausendmal so schön. Mein Herz unglücklich liebt, ist es vor Kummer unsagbar betrübt, dann denk ich immer, ach, alles ist aus, ich bin so allein. Wo ist ein Mensch, der mich versteht? So hab ich manchmal voll Sehnsucht gefleht. Ja, aber dann gewöhnt ich mich dran und ich sah es ein. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunt. Einmal wird sie wieder himmelblau. Geht's mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel auch raucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Geht dir einmal alles verkehrt, scheint dir eben dann gar nichts mehr wert, dann lass dir, das ist zu ertragen, ja hör auf mich. Denkst du einmal, ich kann nicht? Kommen auch Stunden so glücklos und schwer. Ach, jedes Leid, das heilt mit der Zeit, darum sing wie ich. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel noch raubt. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch Stern in Grot mit an Jüsare Tider, wie alle Tränen, Tränen, mit Rasenen, nur daran in Eistrella, in Arjes välkommen till vår direktsändning den 22 februari 2019. Välkommen till vår direktsändning den 22 februari 20. Välkommen till vår direktsändning den 22 februari 2019. Välkommen till vår direktsändning den 22 februari 2019.

skals kremas, kvalet skals släppa mitt bröst. Ja, vi var faktiskt ute på en vandringstur här norrut. Det var väldigt besvärligt faktiskt på Kempovägen där. Upp mot Lagabacken. Vi hade röstinspelning som heter Vandringsturen. Jag spelade alltså in i mobilen där och det var helt enkelt väldigt halkigt där. Kempovägen. Det kom aldrig några bilar tror jag. Nej. Och vi såg inte några människor. Och vi fick gå med stor försiktighet. Man går på säkerhet. Väldigt sakta och försiktigt. Och tvingas gå i mitten på vägen. Jag halkade till ett flertal gånger. Dock utan att halka omkull. Jag sänker alltså farten. Går sakta och försiktigt. Jag går en bit i taget. Stannade vilar. Och idag kom de väldigt kalla vindarna söderifrån faktiskt. Men det kommer att bli betydligt mildare till helgen här faktiskt. Sakta men säkert och försiktigt så tog vi oss upp till Lagabacken. Vi tog oss upp till Lagabacken. Huset på höger sida där har man bytt fönster. Det hade kommit en leverans med nya fönster där. De gamla var väl oteta. Jag tycker jag såg de gamlingen och fönster där. Och så rykte det någon skorsten också över backen där. Men jag kunde inte se några människor i Lagabacken alls där. Det var helt dött. Och sen tog vi oss vidare från Lagabacken mot mot Hiltz, utan det står en tomtenisse och vakterna går där. Man får köra 30 och varning för leken är barn. Jag ser inga barn, jag ser inga människor. Vi mötte en gubbe i och för sig, faktiskt där, en gube och en stube. Jo, vi mötte en gube. Och sen från Hinshyttan söderut, Hinshyttevägen. Och vi hade ju häromdagen sett, när jag kom från Västerbyn där, att det såg väldigt halkigt och isigt ut på den gamla gruvbanan genom träsket där upp mot Rällingsberg. Det har kommit lite snö nu, men vi fortsatte då Hinshyttevägen hela vägen ner. I vanliga fall så brukar man ju ta Hinshyttan och Hinshyttevägen en bit och sen svänger man höger och kommer ner i Rällingsbergs gamla tidigare gruvområde och tar sen går på den förrätta gruvbanan genom träsket då från Rällingsberg till Långsyttan. Men för att undvika ishalka där så fortsatte vi faktiskt, gick bra ut med Hinshyttevägen. Jag såg inte några människor som var ute och rörde på sig där. Sen kunde vi också svänga höger och komma Kyrkalen upp där i backen. Där mötte vi en gubbe. Ja, jag såg en gubbe också som gick på den gamla för detta järnvägen ut med kyrkogården där. Och sen mötte vi också en annan gubbe. En gubbe på en stube. Nej, men vi mötte en gubbe med en gul jacka som kom i motvinden där på Kyrkalen. Han hade stora lurar på, hörlurar på huvudet där, eller på mössan, utan på mössan, för att han hade ju mössa på huvudet och utanför mössan så var själva hörlurarna. Jag hade ju själv trådlösa hörlurar här. Och sen tog vi oss vidare. Vi såg två stycken till där, man och kvinna. Jag känner igen den där gubben faktiskt. Han liknar ju Svartenbrandt faktiskt. Han har bott här sedan 50-talet med kalt huvud. Alltså, han hade mössa på skallen. Han är uppväxt på gamla granen som är rivet. Som så mycket annat är borta rivet här. Det låg ju vid mellan Folkets hus och nuvarande nya granen som byggdes 1993. Det fanns nämligen någonting som heter Gamla granen. Och det var tre stycken hus där. Men det är nog tre våningar, tror jag. Jag minns rätt nu. Det finns bilder på det där. Det var tre hus mellan Folkets hus och nuvarande granen. Det finns ett äldre boende också där vid granen, Björkalen. Där rev man alltså tre hus. Och det är ju lekpark och så där. Och det var ett exempel på vad man har rivit då, som är borta och försvunnit. Ja, allt är inte borta och allt är inte rivet i Långsuttan, men väldigt mycket är borta och rivet här. På Hinshyttevägen finns en stor betongbyggnad. Jag vet inte om det är på en 300-400 kvadratmeter stor betongbyggnad där med stor port. På sidan ställer man upp timmerbilar där kvällstid och helger och så. Tidigare så har det faktiskt varit bostäder där för gruvarbetarna vid gruvorna. Men de är borta och rivna. Det är en stor betongbyggnad. Det var nämligen så att tidigare så var det ett företag som hade lager där. Man lagrade helt enkelt produkter som socker och så där. Men den verksamheten är borta där. Det är en ordentligt stor betongbyggnad ut med hinset i vägen. Hur många kilometer det blev vet jag inte, men framförallt var det fruktansvärt kallt då. Riktigt, riktigt kalla och kyliga vindar faktiskt då. Jag blev riktigt, riktigt frysen här. Jag brukar vädra ut också här på dagtid. Jag har varit hemma ett tag här då. Jag brukar öppna upp i köket, det blir ju fruktansvärt kallt i slutet. Man tror man håller på att frysa igen. Det är ju alltså iskalla vindar alltså det. Men man bör vädra ut en gång per dag i lägenheten så att det kommer in lite kall luft. Jag har delat lite länkar där. Man kan ju dela till Twitter, dela till blogger, dela till urklipp. Då får man ju själva hyperlänken då. Man kan klistra in så att säga. Och en annan möjlighet är att kopiera texten också från SVT Nyheter-appen där. Och klistra in i talsyntesen. Vi har en talsyntes också aktiverad här i webbläsaren på min HP 655. Jag behöver bara skriva in en text där och trycka på play it. Så läser den här rösten upp. I det här fallet är det en kvinnoröst, men jag kan ju också få en manlig röst. Så att det var väldigt vad det var. Väldigt kalla, iskalla väggar från helvetet faktiskt där. Ja, där är väl varmt, men här det kom söderifrån faktiskt. Det ska bli mildare här till helg än med flera plusgrader. Och när det gäller de här högsta temperaturerna så uppnås de under eftermiddagarna. Men då är jag inte ute. Jag är ute på morgon tidigt då, på förmiddagen här. Men redan till helgen här så blir det betydligt mildare väder helt enkelt. Så att jag känner mig ju väldigt frysen här måste jag säga. Jag har ju väl ätit risgrynsgröt där med någon smörgåsar och så. Den här kanel var på. Sen var det väl en värmde upp mjölk och en semla här då. Värmde upp sån här chokladdryck här, ögonblink. Det var sån här pulver där. Så jag fick lite varmt i mig här. Det var väl lite halvklart väder. Vi fick ju lite snö igår. Då var jag till ICA-butiken där och handlade. Jag har nu fått den här mikrofonen lite närmare käften faktiskt. För att det är en rikt mikrofon. Man måste vara precis framför den. Och jag har ju en tv till höger här. Och både mikrofonen och mikrofonkabeln måste justeras så att inte... Ja, så jag kan se tv-skärmen helt enkelt här. Så att den är på höger sida här. Så att när jag pratar i den här mikrofonen så kan jag inte se någon skärmar. För då får jag vrida huvudet till vänster. Då försvinner jag bort från mikrofonen. Det går inte ihop. Så att... vi har ju ettans mikrofon och så. Den 22 februari här... På torsdag har vi 28 februari. Vilket innebär faktiskt att på fredag, nästa fredag, så har vi faktiskt den 1 mars. Mm. för att det är 28 dagar i februari. Och det hade ju kommit någon trana till Hornborgasjön och en trana hade kommit till Berga också i nere i Småland där. Ja, enligt SVT Nyheter här så hade faktiskt, och enligt SMHI så hade den meteorologiska våren kommit till. Om det var Skåne och så faktiskt där. Det låter lite tidigt tycker jag. Det är väldigt, väldigt tidigt faktiskt. Det bor inte kvar i Märsta så. För där nere är det väl kanske barmark och så, eller bara lite snö. Jag tyckte jag såg en bild där från Upplandsbro. Det var någon krimtekniker som undersökte. Det var ju två mord där då. Där låg det bara lite snö i kanten på vägen faktiskt. Så att, men jag flyttade ju norrut där faktiskt. Jag hade ju planer på Värmland och Dalsland och Östergötland och så. Jag är klar för en fyra i Tåbo som ligger i Tierps kommun. Men den tackade jag nej till där. Så att det blev ju då Långsötan faktiskt. Men även till Långsötan kommer ju våren faktiskt att komma. Eftersom varje årstid har sin tid helt enkelt där. Vintern varar inte för evigt faktiskt. Utan varje årstid har sin period och vintern varar inte för evigt. Den kommer att ta slut. Men det kommer att hålla på fram och tillbaka. Det kommer bli mildare, det kommer smälta. Nederbörden kommer i regnform eller blandat. Så blir det kallare och så kommer snön och vintern tillbaks igen. Som det heter, bakslag. Men till slut så kommer faktiskt våren att komma. Och våren brukar vara förskräckligt kall historia och så. Men det är bara att hålla ut faktiskt. För att det går ju ändå åt rätt håll. Nästa fredag har vi 1 mars. Och om jag fattar saken rätt så ska vi fortfarande vrida tillbaka klockan. Eller vrida fram klockan sen i mars. För att det är väl först nästa år som det här upphör tror jag. Var det inte så? Det var väl ett år till vi ska hålla på med det här. Någonting sånt. Och sen tror jag att det kommer att försvinna. Den här omställningen av tiden om jag minns rätt. Men den här gången så kommer vi att behöva ställa om klockorna framåt i mars och tillbaka i oktober. Tror jag. Men inte nästa år så. Det ska väl vara sista gången tror jag. Om jag minns rätt faktiskt här. Ta emot mat och medicin från andra länder för att hjälpa folket i Venezuela. Presidenten säger att landet... Ja, jag tror att det var så att det är sista gången som vi ändrar klockorna. Eller om det möjligtvis var 2019 och 2020. Men 2021 så skulle det vara slut med det i Europa. Då skulle vi inte behöva ändra klockorna mer. Då ska vi behålla den här normaltiden. Jag tror att det var på detta sätt. Om jag inte har missuppfattat totalt faktiskt. Och februari har ju 28 dagar där. Så att nästa fredag har vi 1 mars 19.30 här på Radio Österåker så kommer programmet Rock Off. Jag hoppas att det är ett nytt program. Eller om det möjligtvis är en repris. Det var väl häromdagen här som skulle komma ett program. som vi skulle spela in. Men dock så var det nämligen så att det inte blev något program överhuvudtaget faktiskt. Det, ja, det var ju musikslinga typ. Men det där programmet som skulle komma, det kom ju helt enkelt aldrig. Jag tror det var igår faktiskt. Torsdagar 15-17 va? Hasse på skäret, en repris. Men det kom ju aldrig på Radio Österåker. Var helt enkelt försäkliga iskalla vindar som kom söderifrån här. Vi hade ju den kalla vinden söderut då faktiskt, så att säga. Det var riktigt, riktigt kyliga vindar. Ja, ruskigt kalla faktiskt där. De kändes ordentligt, de där vindarna. Men det blir lite mildare här lördag och på söndag blir ytterligare faktiskt mildare med flera plusgrader så att säga. Och tydligen klart väder också där. Jag försöker väl då dela lite länkar här till Twitter och mina konton på blogger då. I de här inbäddade chattarna så får ni lite hyperlänkar att klicka på och så. Och från SVT Nyheter kan man också kopiera texten där och lägga in i talsyntesen där så att man får det som en delningslänk. Jag var nere och kollade fastighetsboxen också här i trapphuset. Det var någon helgtidning där som jag inte läser faktiskt ens länge. Jag har väl sett en... På Hinsuttervägen har jag sett en burk där i snön. Men den ligger väldigt tokigt till. Det är fullt med snö där. Så att den kommer få ligga kvar tills snön är borta. Sen finns det en mötesplats med en M-skylt på Hinsuttervägen. Och på sidan om Hinsuttervägen är det någon okänd person eller personer som har slängt ett antal, ska vi säga, tre lådor. Alltså lådor i tre. Typ till någon, ja, såna här lådor som man drar ut helt enkelt från någon, vad säger jag, skrivbord eller så. Och på marken i snön så ligger det också tre skivor. Jag har från mobilen här skickat e-post till Matilda Larsson. Hon är miljöinspektör på Hedemora kommun. Så att jag har anmält det här då som miljöbrott. Det är alltså Hinsuttervägen. Där har man slängt några tre lådor. Sådana med handtag, ni vet, som man drar ut från kontorsbord eller så. Eller från köket kanske, och några sådana här, tror jag det var, i snön. Tre skivor också, fyrkantiga. Så att det har man dumpat, så att säga, på sidan om Hinsuttervägen. Och det här är exempel på saker som jag inte kan hålla på med. Det går ju bara inte. Mindre skräp kan jag ju fixa, men i det här fallet så går det inte. Utan att ta kontakt via e-post med Matilda Larsson, som är miljöinspektör på Hedemora kommun. Och hon kommer sedan skicka en arbetsorder då till Hedemora Bostäders fastighetsbolag. För att det är alltså Hedemora Bostäders fastighetsbolag som får en arbetsorder. Och som får helt enkelt ge sig ut här på skogsvägar och så. Och hämta upp det här skräpet som jag har anmält till miljöinspektören Matilda Larsson. Ja, det är ju två stycken miljöinspektörer. Det finns ju en karl också där. Vad hette han nu igen? Han hade ju då, han hade ett finskt namn men talar vanlig svenska. Jag tror han är född i Sverige med finska föräldrar helt enkelt. Han hade bott tidigare både i Märsta och Rosersberg där på 80 och in på 90-talet tror jag. För att jag har ju bott i Märsta. Men han bodde väl där under 80-talet och kanske i början på 90-talet där och i Rosersberg också där. Ja, det var väldigt kyliga vindar, iskalla från, ja. Men de här vindarna kom alltså inte norrifrån faktiskt. Det brukar ju blåsa, normalt sett i alla fall, norrifrån här. Det kan vara ruskiga vindar faktiskt, uppe på bergstopparna är inte att leka med. Då fladdrar håret och susar i öronen och man ser knappt vad man är för alla tårarna bara rinner alltså i stormvindan uppe på hyggorna, högt uppe på bergstopparna här. Det är fruktansvärt helt enkelt ibland, men idag var det kyliga vindar, kanske inga stormvindar precis, men det var väldigt iskalla vindar söderifrån. Nu blir det mildare på lördagen här och ännu mildare, mer plusgrader på söndag faktiskt då. Det blir tydligen klart väder också här. Vi har ju spelat in Radio Svegot här måndag till fredag som jag spelar in med hjälp av VLC Media Player på C-datorn. Och jag startar strömmen helt enkelt redan på kvällen där. Det heter ju så, streamingen. Så att det är igång. Och sen vid 7 på morgonen så trycker jag på den där röda recordingen. Och sen tar det ett par timmar innan jag kommer fram till skärmen här och trycker stopp. Så att vi får ju med den där 3 timmarna direktsändning plus flera timmar efter också då med den här musikslingan. För att de sänder inte sina program i repris, konstigt nog. Tycker att det är lite konstigt faktiskt. De gjorde det förut, att de sände de här direktsändningarna i repris också sen på eftermiddagen eller kanske på kvällen där. Men det gör man faktiskt inte. Och det var ju väldigt halkigt och så. Oj, en svart man här som har tydligen kissat på så här på tunnelbanan här på kanal 5. Den här gamla C6 så här. Den svarte mannen gör motstånd här och nu får vakterna kämpa med den svarta mannen här. Han är alltså blöt på byxorna där. Han har ju definitivt kissat på sig faktiskt. Så, det var inte så svårt va, eller hur? Lyssnet, vi ska gå från tillbaka. Du har gjort det? Lyssnet. När vi kommer ut på plattformen där så fortsätter den här mannen och gör motstånd då. Och min tanke är ju att det är inte lämpligt någonstans att försöka hålla på och brottas på en plattform när det kommer tåg från båda riktningarna. Kom nu, så går vi. Nu släpp mig fram. Kom nu. Nu släpp mig fram. Vet du vad, om jag släpper du kanske samlar dig på spåret här. Nu släpp mig fram. Men har du ingen balans? Nej, ja, bra balans. Släpp mig fram. Jag måste hålla i den. Tryck i den här. Vet du vad? Om du samarbetar med oss så går det mycket lättare. Då mannen är mycket aggressiv är det riskabelt att fortsätta längs plattformen ifall situationen skulle bli mer våldsam. De sätter handfängsel på honom för att få bättre kontroll över situationen. Nu får du följa med oss, hörru. Bra, får du ner. Mannen blir omhändertagen på grund av våldsamt motstånd. De håller honom i förvar i väntan på polis. Får sätta dig på golvet, hörru. Nej, men sluta nu, hörru. Jag vill att du får sätta dig på golvet, hörru. Du är jättefull, du får sätta dig på golvet. Jo. Det har du. Jo, det har du visst. Så. Till slut får de mannen att sitta ner och situationen är under kontroll. Polisen är snart på plats för att få med honom till stationen. Ja, det är rätt utmattande. Samma personer vi har att göra med hela tiden. Ja, man kunde se att den här svarte mannen hade, han var blöt. Ja, där har byxorna åkt ner på halva knäna där. Han var i handfängsel, han hade ju, han var ju kraftigt berusad den här den svarte mannen. Och han hade ju också dessutom kissat på sig faktiskt där. Han var alldeles blöt fram till på byxorna där. Ja. Svarta väktare också, eller ordningsvakter menar. Och jag försöker ju dela lite länkar här som sagt va, via mobilen. Det går ju enklast och smidigast och fortast så. Jag delar ju länkar till alltså från SVT Nyheter appen. Där kan jag även kopiera texten och lägga in som talsyntes också så vi får det uppläst, och dela länkar från SVT Nyheter där. Det kan vara Googles Nyheter appen, det kan vara Fria Tider appen och Samhällsnytt appen också där. Det heter egentligen applikationer. Och det delas till Twitter ibland och till urklipp. Och det kan jag lägga in som hyperlänkar på de här inbäddade chattarna och även lägga upp också på blogger. Det hamnar väl mest på det ena kontot där. Det var väldigt iskalla vindar söderifrån här. Men med stor försiktighet i alla fall, det gick ju bättre att ta sig fram sen från typ Hinsetövägen ner. Men värst var det väl mellan Långsyttan och Laggabacken där, Kempovägen. Det var väldigt halkigt under stund där, det kom inga bilar som störde och så. Jag såg inga människor heller, utan det var väldigt halkigt där faktiskt. Det var, man fick gå sakt och försiktigt då. Med stor försiktighet faktiskt. En liten bit i taget där och stanna och vila. Och speciellt när det är kallt ute och halkigt och så. Då går jag väldigt sakta och försiktigt. Jag går en liten bit i taget och så stannar jag och vilar. Ja, jag går några meter och så stannar jag och vilar helt enkelt där. Och man halkar väl till ibland och så, men man står ändå kvar faktiskt då. Man går sakta men säkert. Men sen gick det ju bättre att ta sig fram, och framförallt från Hinsytan och Hinsytövägen ner och Kyrkallén och så in i Långsytan här. Så att man går försiktigt och sakta och så. Man går på säkerhet och stannar och vilar och så. Då orkar man bättre, det är kallt ut och så. På sommaren kan jag gå betydligt fortare. Fast jag brukar ju stanna till och vila lite grann också. Fast då går jag lite mer regelbundet så att säga framåt. Och jag kan öka farten, jag kan gå mycket längre också där. Jag kan nämna Hällsjön runt. Det är cirka 2 mil via Västerbyn och Västerbyn Hällsjön och Kallbäck, Hällsjöberget där då, bygdegården i Österby. Det är cirka 2 mil det, härifrån till Flyttjesjövägens slutvändplan in i skogen, och sen är man förbi Husby socken och in i Skedvi socken där och in i Säters kommun med en hel meter. Det blir ju ungefär 7 kilometer och fram och tillbaks blir det cirka 1,4 mil där. Nu är det svårt att ta sig fram här, det finns skogsvägar som är fulla med snö. Jag orkar inte gå i djup snö. Det går inte, man blir alldeles utmärglad, man kommer inte fram i skogarna här på vandringslederna, det är fullt med snö. Så att om det inte är upptrampat av andra människor. Men så att det är lite begränsat helt enkelt där. Det är kallt, det är kyligt, det är snö och så. Men vi var ju i Långspinne i veckan här, det var väldigt isigt där. Men med stor försiktighet så kom jag runt faktiskt i Långspinne också. Halkade väl till, det var lite hästar som stirrade där. Och vi var också i Västerbyn också här i veckan. Det är cirka 6 kilometer där och sen tillbaka. 1,2 mil. Så att det blir ordentligt faktiskt, jag kan inte räkna ut hur mycket det blir och så, men på ett ungefär. Det blir ganska mycket här faktiskt. Ja, vintern är ju inte rolig. Nej, det finns inget roligt med vintern alls faktiskt. Det är väl inget roligt med kyla och snö och is. Det finns ingenting positivt alls med det. Det är bara negativt. Men det gäller att försöka ta sig ut här och försöka på frisk luft och promenader och sånt. Och det sker alltså röstinspelning här i mobilen här. Ett program som heter Da Recorder Free. Vi hade ju problem förut, en hel del faktiskt, med avbrott på inspelningarna. Detta program har aldrig, inte en enda gång faktiskt, haft ett enda avbrott i de här röstinspelningarna. Så det är mycket bra program. Byter du tillbaka till den här unga och sex? Ja, jag tycker det är så himla onödigt. Som sagt var, Da Recorder Free är en röstinspelningsapp som fungerar faktiskt utan några som helst avbrott. Och det jag gör sen är att den rutin jag har numera är att jag ju faktiskt tar Google Drive-appen. Jag har flera konton där. Man får ju 15 GB gratis när man registrerar en e-postadress där. Och lägger till helt enkelt den här inspelningen och sen får man ju en delningslänk där då. Lägger in den på blogger sen. Jag har ju två konton där som hyperlänk där. Och lägger upp den på Twitter också, Dala Gunnar. Och jag vädrade ut i köket idag också. Jag låg i sängen där och försökte vila så länge det gick, men till slut så var jag tvungen att ta mig upp här och försöka stänga. Och i sovrummet hade jag dragit ner värmen också där, så det blev väldigt frysande. Det ser kul ut på femman här, det är någon flicka som gör motstånd med vakterna här. Det är ambulansfallen som vi ska rulla upp på. När kvinnan börjar krampa så inser vi faktiskt att det här är allvarligare än vi trodde. Ordningsvakterna känner att kvinnans tillstånd är så pass illa så de beslutar sig för att tillkalla en ambulans. Ja, för känner de så vet som så att 28 den här tjejen Åhléns gången heter några. Ja, ni är tillsammans med 1320 och den här tjejen. Fick du ta på ambulansen eller? Ja, den är på väg. Och ambulansen är på väg fram där, för känner de kom? Ja, det är på att tacka för slut kom. Ta det lugnt. Ambulansen är på väg. Medan kvinnan placeras i stabilt sidoläge pratar Sammy med pojkvännen. Är det första gången det här händer? Ja. Vad händer ofta? Ja, hon är plötsligt på bensin. Har hon gjort allt det där idag? Ja. Allt igen och bens. Han säger att hon har blandat bensin med alkohol. Och är det så är det jättetråkigt. Det är en väldigt dålig cocktail. Det visar sig att kvinnan har tagit starka narkotiska preparat som i kombination med alkohol och epilepsi kan få förödande konsekvenser. Hej! Jag kommer från ambulansen. Vi ska hjälpa dig upp på båren här och in i ambulansen. Så tar vi dig därifrån. Det känns jättetråkigt att påträffa dessa människor som har en sjukdomshistorik i bakgrunden men ändå väljer att drogmissbruka. Då tar man inte hand om sig själv och man utsätter sig själv för en väldigt stor fara. Och det är tråkigt. Oavsett ålder skulle jag vilja säga så är det tråkigt. Ambulansen tar hand om kvinnan och kör henne till sjukhus där hon får vård. Globen, lyssna på dig, kom. Ordningsvakterna Micke och Arian befinner sig vid Globen. De får ett anrop från trygghetscentralen. Ja, vi har tagit upp det här förut att... Vi fick precis ett jobb som trygghetschef. När jag bodde i Märsta förut så kunde man ju avlyssna så att säga. Ja, inte pendeltågen där, för det var ju kodat då med det här mobilsystemet som är uppbyggt ut med järnväg med masterna där. Det går inte att avlyssna. Man kunde ju avlyssna övrig, ja inte bussarna. SL hade kodat busstrafikens komradio där. Men jag gjorde i alla fall en inspelning för flera år sedan. Och där kan man höra, inte pendeltågen, men man kunde höra samtalen mellan trygghetscentralen och vakterna och de här ställverken då för de olika linjerna. Det finns olika ställverk för de olika tunnelbanelinjerna och ställverk för ja, det är alltså Roslagsbanan och Nockebybanan, Lidingöbanan, Tvärbanan och ställverken för de här olika linjerna, grön linje och röd och så, och samtalen mellan förare och ställverken. Och den här inspelningen är gjord i Märsta där i Vallsta på Sleipnergatan. Dock är det blandat faktiskt, det är en scanner så att den gick runt på frekvenserna och det man kan höra är ju då också faktiskt. Det var mitt sovrum i norr mot Knivsta Uppsala till. Så att det man kan höra är också faktiskt Uppsala radioklubb och deras trafik på 2 meter och 70 centimeter. Och sen kunde man också höra stadsbussarna i Uppsala. Gamla Uppsala buss. Som egentligen ägs av UL numera, tror jag. Jag minns det gamla bussgaraget också. De håller på att bygga ett nytt. Dock kunde jag aldrig höra landsbygdsbussarna i Märsta. Men stadsbussarna, de här gröna linjerna i själva Uppsala, hade ju då på den tiden 3 stycken analoga kanaler med frekvenser. Jag ska nämna den här adressen 2 gånger. Det är alltså musicwebtown.com och / scanner. musicwebtown.com slash scanner. musicwebtown.com och snedstreck scanner. En del av SLs kområdetrafik, inklusive de här vakterna, men jag ser just nu på femman och blandat då med trafik från Uppsala radioklubb på 2 meter och 70 centimeter, och sen är det också då trafik från gamla Uppsala buss på 3 kanaler. Stadsbussarna in i själva Uppsala där, den här gröna. Jag har ju bott i Almungen en period, en etta där. Då var jag tvungen att åka linje 809 och köpa det här kortet för landsbygdsbussarna, 400 spänn. Men då fick man inte åka stadsbussarna. Jag åkte bara den linjen. Ja, jag hade ju en tjej också där, och vi förlovade, men det sprack ju rätt snabbt. Hon bodde ju då, hon hade ju bott i Sevilla tidigare, och sen hade hon flyttat till Valsätra var det väl. Men jag köpte bara kortet för landsbygdsbussarna. Då fick man åka 35 minuter med linje 809 där till Almunge. Jag tror det hette Söderhagen faktiskt. Det var ju Uppsala hem som var 2 stycken fastigheter i Almunge från 50-talet. Och dessutom så var det ju också då ett område med radhus också där. Jag tror att de där radhusen var privata, men det var det faktiskt inte, utan det är Uppsala hem som har de här radhusen också i Almunge. De är byggda på i början på 60-talet. Man hade ju 2 stycken fastigheter från 50-talet, och sen var det ju ett antal radhus också från början av 60-talet i närheten. Men jag bodde ganska kort period i Almunge, för jag jobbade med tåg på Stockholm central nämligen. Jag blev ju anställd 1978 där på Stockholms järnvägar, och 1991 blev jag ju då utbildad som radioloksoperatör. Jag tror fick man ju då sköta tågväxlingen med en dosa och trycka på knappar och sköta det hela helt själv faktiskt. Och det kunde ju krångla ganska mycket där. De där loken är ju då, vad jag vet, skrotade. Det kan eventuellt finnas några avställda lok uppe i Notviken tror jag, men de används inte helt enkelt längre. Det var gamla växlingslok det, som var ombyggda till radiostyrning. De var byggda under 30, 40 och 50-talet, de där loken. Och från början var det en lokförare som hade en ratt för själva körlägena. Och sen tryckte han eller hon ner ett säkerhetsgrepp och vred på den här ratten för att öka eller minska antalet körlägen, alltså uppåt eller neråt. Och sen fanns det lokbroms och tågbroms. Men de byggdes ju om sen till radiostyrda växlingslok där. Ja, det var väldigt iskalla vindar idag. Verkligen här. Man har lite frossa här faktiskt då. Jag drack ju en varm chokladdryck också här, med sån här chokladpulver där. Och alla former av kylda drycker får stå kvar också inne här ganska länge, så att det blir mer rumstemperatur. Jag brukar äta Dexosol-tabletter också här faktiskt, så att man får i sig protein där. Ja, det var ju väldigt kyligt idag minst sagt. Till helgen blir det mildare, framförallt på söndagen där, och klart väder. Jag har en protein milkshake också här. men det brukar få stå ett par timmar här. Det kommer ju från kylskåpet där, så att ja, på sommaren kan man ju, men inte på vintern här. Då ska man vara försiktig med kalla drycker och så för magen där, utan det får stå framme så att det blir mer rumstemperatur. Och glass äter jag alltid på vintern eller väldigt sällan på sommaren också där. Det är ganska kalla saker här. Jag drack en liten burk med Cola Zero också här. Fast han pignar till lite grann där. Vi har en runsten också här faktiskt. En liten sån här miniatyr. Vad heter det? Miniatyr. Liten alltså. Från Uppland här. Och det var det jag grubblade på. Det där med runstenar. Jag sökte på det där och till skillnad mot Uppland. I Uppland så finns det ju många väldigt fina runstenar. Jag minns att det hette Harg. Heter det? Harg. Det var på väg upp mot Långhundra va? Det var en gård där. Någon bondgård som heter Hargsgård. Och där vid infarten till gården var det en stor fin runsten där. Det fanns väl en runsten också vid badplatsen där vid Rosersbergsviken. Men när det gäller Dalarna här så finns det faktiskt inga kända runstenar, utan man, ja, jag vet inte hur man gjorde riktigt där. Man har ju läst också att luffargubbarna gjorde tecken också på stugorna där. Och visade att här var man välkommen eller här var man inte välkommen. Ja, det gick ju bra i alla fall faktiskt så. Vi kom ju upp till Laggarbacken även om det gick långsamt i halkan där och... Sen tog vi oss också vidare till Hinsyttan och följde sen faktiskt Hinsyttevägen hela vägen ner. För att sen gå Kyrkalen med röstinspelningen Vandringsturen. Därför att normalt sett brukar jag gå via Rällingsberg och den före detta gruvbanan genom träsket. Men jag kunde ju se häromdagen att det såg halkigt ut där. Här ser man från Stockholm här. Väldigt mycket människor. Ja. Det är enorma människor på plattformarna. Här uppe är det väldigt lite. Rent allmänt är det väldigt lite människor här. I byarna är det mycket hus och stugor, men det är väldigt lite människor. Ofta ser man faktiskt inte en enda människa. Jag såg faktiskt inga människor i Laggarbacken. De som var ute och rörde på sig. Inte en enda ute och rörde på sig. De har bytt fönster också på en stuga där. Jo, jag såg en människa i ett fönster där. Inne i huset, en gamling. Och i Hinsyttan får man köra 30. Man varnar för lekande barn. Jag ser inga lekande barn. Jag såg väl inte heller någon människa i Hinsyttan. Det var väldigt dött där. Faktiskt. Det var en stockholmare där. Som var en firma i Stockholm. Han köpte en gammal bondgård i Hinsyttan där. Från 1850. För 1,3 miljoner kronor. Den förra ägaren hade 25 hästar. Men på grund av klagomål där från grannarna så, att hon misskötte de där hästarna, så fick hon ju lämna faktiskt där. Den här ägaren har ställt upp sina, ja, grevmaskiner och så, byggcontainer och material. Använde gården som en slags lager bara. Han har visserligen en hästtransportkärra där, men han har inte Inga hästar och så. De förra hade ju också tupp och höns också faktiskt. Men det är klart, man kan köpa en gammal bondgård från 1850 för 1,3 miljoner utan att ha några djur. Men det är ändå tråkigt tycker jag. Det verkar som man använder det här huset som en sommarstuga. Ja, det är väldigt dött och östligt i byarna. Minst sagt faktiskt, och framförallt på vintern här. Västerbyn är väldigt mycket hus och så. Men det är väldigt dött där, framförallt på vintern. Jag har ju nämnt det att många av de större husen i byarna, där bodde man ju då förr. Inte nu, men förr bodde man ju permanent. Ja, året runt med barn och så. Sen är det flera bondgårdar som är nedlagda också i byarna här. Det bor ju lite permanent folk i byarna året runt. Men de flesta verkar vara sommarstugor där. Det lever väl upp lite grann i Västerbyn under sommaren. Det blir lite mer människor där. Men inte så mycket ändå faktiskt. Utan det är ganska lugnt kan man säga här. Eller man kan ju också säga att det är ganska dött. Dött och ödsligt här. Jag har läst om Långsötan här tidigare och att de har uttalat sig så att det är dött och ödsligt. Det är ganska dött. Det är dött och ödsligt här. Man ser inte mycket människor. Man kan faktiskt gå ibland här faktiskt utan att möta en enda människa. Det är ganska dött och ödsligt här på gatorna. Är det lugnt kan man säga också, eller dött och ödsligt och så. Och i byen är det väldigt dött och ödsligt också där. Det bor ju inte så mycket folk här uppe. Jag kollar just på femman här. Ja, Stockholm är väl mer än 2 miljoner människor alltså. Om vi tar hela Stockholms län där. Det flyttar in människor, men det flyttar väl också ut människor och så. Men det är väldigt tryck på bostäder. Jag pratade med Hedebora bostäder här i veckan och de sa just det, att de här tomma lägenheterna kommer att renoveras senare. Efter Migrationsverket där. Jag tror att det är 5500 lägenheter i Sverige som är uppsagda av Migrationsverket. De kommer att ses uppe. Det är inget tryck. Det är inget större tryck på att flytta till Långsuttan. Man har renoverat de här lägenheterna i Vikmansuttan. Och på andra sidan gården har vi ett hus med 2 portar. Det är 8 stycken lägenheter där. De är tomma, mörka, sen i höstas faktiskt. Och de kommer att renoveras senare. Jag är väldigt tveksam till om man ska kunna hyra ut de här. Med tanke på att det är väldigt få människor som kan tänka sig bo i Långsuttan faktiskt. Så att det kommer att bli ett problem där. Men det är inte mitt problem så att säga. Men det blir ju så när Migrationsverket har lämnat ifrån sig de här lägenheterna. Det såg lite fel där på, jag tror det var SVT Nyheter där. Det var en nolla för mycket. Men den korrekta siffran ska ju vara att Migrationsverket säger upp 5500 lägenheter runt om i landet. Först stod det en femma, sen stod det 5000, men det blir ju fel. Det måste vara en nolla för mycket, utan det korrekta måste vara 5500 lägenheter sägs upp. Och då måste man flytta till en kommun som man blir anvisad till. Men det finns dock ett undantag faktiskt där. Och det är att om de kan ordna ett eget boende så får de bo kvar i kommunen. Annars så måste de flytta till en kommun som de blir, så att säga, anvisade till. Men det har ju svängt fram och tillbaka här faktiskt. Ibland har det ju minskat ner så här. Och sen har situationen förändrats och det har istället ökat väldigt kraftigt, om man får öppna upp nya sådana här asylboenden och skriva nya hyreskontrakt. Och Migrationsverket behöver lägenheter igen och så. Så det kan ju faktiskt förändras igen det här. Man vet inte riktigt. Det har ju svängt många gånger i den här svängdörrspolitiken. I de här öppna gränserna. Vi kan se om vi kan lägga ut någonting i spellistan här, så får jag vila mig. Annars sitter jag mest och flåsar så här faktiskt. Där. Jag har ett väldigt pretentiöst intro. Underbart. Okej, vi kör igång. Radio Play. Från AB Viglet, detta är Historiepodden och jag heter Robin Olofsson. Så jag har lyssnat på ett avsnitt av This American Life varje dag nu sedan den 20 december, då jag påbörjade ett projekt att lyssna på samtliga av deras timmeslånga specialavsnitt. Och när jag hade gjort det så hade jag satt en ny vana. Och vanor har ju den egenheten att de gärna bara fortsätter. Någonstans på vägen började tonen i den podden spilla över mitt eget liv. Jag drömmer i This American Life-prosa. Korsklipper intervjuer med en speaker-röst i mitt eget huvud. När jag ser en människa på stan tänker jag, vilken är din berättelse? Denna inledning är en hyllning. Eller kanske ett plagiat. Eller både och. Okej, så för er som inte har sett den så gjordes en film 2017, The Death of Stalin. Jag såg den för 2 veckor sedan och den är så rolig. En komedi som utspelar sig i kölvattnet av Josef Stalins död. Briljant. Maktpretendenterna Beria, Malenkov, Molotov och Khrushchev är ju tragikomiska karaktärer. Var ska de vara om inte en komedi? Var hör de hemma om inte en komedi? Men det är speciellt en scen som dröjt sig kvar. Efter en blöd kväll i den röda tsarens hov kommer Nikita Khrushchev hem och berättar för sin fru vilka skämt han har dragit och hur Stalin reagerat på detta. I made a joke about the farmers. Does Stalin laugh? Yeah. I made a joke about the Navy. No laugh. No more Navy jokes. Good evening. Get this all checked in. Bönder kul, flottan inte kul. Och som filmen porträtterar det hela kunde den där fingertoppskänslan för vad Stalin tyckte var kul avgöra huruvida du hörde hemma på utrotningslistorna eller inte. Ben Lewis, dokumentärfilmare och författare, han har kallat det sovjetiska systemet för en skämtproducerande maskin, eftersom de ekonomiska teorierna, det politiska förtrycket och den överhängande absurda verkligheten skapade situationer som har en inneboende humor. Så idag ska vi prata om att skratta högt där döden ser. Vi ska prata om humor i Sovjetunionen. Stay with us. Välkomna till historiepodden. Det här är väldigt intressant. Vad? Ja, det är ju så att du tar den här podden till nya nivåer på något sätt. Det här, vad vi nu har upplevt är alltså en förinspelad inledning av Robin. Och vi har bara suttit här nu och tittat på varandra under tiden som din inspelning har rullat då. Jag var väldigt nära att avbryta under den och fråga vad fan är det som pågår egentligen. Ja. Det här var bland det mest pretentiösa jag har hört från din sida. Men det var ju väldigt fint. Tack så mycket. Och så. Men det är lite gängorna här nu. Ja, jag tänkte att det var lite kul att leka med. Jag har lyssnat så mycket på This American Life, en amerikansk podcast som där jag försökte härma tonen. Musiken kommer direkt ifrån This American Life. Det är Stellwagen Symphonette som har gjort den. Klippet från filmen Death of Stalin, också jättebra film som jag varmt kan rekommendera. Hej på dig, Daniel. Hej, hej. Vi sitter här i ett hotellrum i Budapest. Jajamän. Och spelar in det här avsnittet. Jag hör att det är lite ljud utifrån korridoren och det kan vara någon dörr som dunsar. Men det kommer säkert inte gå in så mycket på bandet. Det är ju så att man måste ju åka till Ungern, komma nära det gamla sovjetblocket eller vara i det gamla sovjetblocket för att kunna prata om sovjetisk humor på ett bra sätt. Är det så? Ja, det är så jag har tänkt. Ja, bra tänkt där. Ja. Vad är ett kommunistskämt egentligen? Det ska jag tala om. Klassfienderna, det är de som uppfinner skämten. Ja. Kamraterna berättar om. Ja. Och centralkommittén förverkligar om. Ja, det där skrattet. Nej, det är roligt. Ja, och det kommer bli mer av den varan vart efter här. Ja, vi kommer berätta massa olika episoder och försöka ge det här såklart en historisk bakgrund. Det kommer bli intressant, tror jag. Jag tänkte vi kan börja att värma upp lite grann. Nu är vi igång. Vi har hört min fina inledning, vi har fått höra dig dra ett skämt. Men jag tänkte att jag kan presentera några förslag på titel till detta avsnitt, så kan du hjälpa mig att välja vad det borde heta. Mm. För Ben Lewis, som jag pratade om i inledningen, hans bok och dokumentär heter Hammer and Tickle. Alltså sickle, skära, blir det tickle, att kittla. På svenska heter filmen Humorn och skäran. Humor låter ju nästan som hammare, inte riktigt, men det är ju så de har försökt jobba där. Men är det inte översatt till hammaren och skämtet? Hammaren och skämtet, just det. Mm. Så att det är lite bättre än... Apropå avdelningen rättelse och fel, så går vi in och rättar det redan nu här då. Bra uppstyrt. Eftersom det fanns ett fel i inledningen för 2 veckor sedan, som jag också vill påpeka. Ludvig den 15 var inte far till Ludvig den 16, och det är oerhört pinsamt att min inledning vilseledde folk kanske att tro detta. Det var ju hans farfar, Ludvig den 16, var alltså son till Ludvig den 15, så är det där. Så var det åtgärdat. Ja. Mm. Jag har skrivit några olika förslag på vad det här avsnittet skulle kunna heta. Då får du hjälpa mig att välja. Det första: proletariatets diktatur. Mm. Ja. Ja. Den var jag lite nöjd med. Nästa: släng dissidenterna i brunnen. Den är kul. Ja. Den är kul. Ja, förslag 3: det humoristiska manifestet. Mm. Riff på Marx där. Jo. Komedintern. Ja, den är ju också stretchigt alltså. You laughing my ass off. Nu börjar de bli ganska dåliga här. Ja, det är riktigt. Den sista är då ROFL. Revolutionär ordning för lustigheter. Ja, nu är det ju så att det finns en begränsning för hur långa tecken det kan vara i titeln också. Ja. Ja, jag får släng dissidenterna i brunnen plats. Så röstar jag för den. Okej. Okay. Ja, det kommer heta antingen så eller proletariatets diktatur, som jag tycker är lite roligt. Nu är vi igång och skoja. Vart ska vi börja med historien här egentligen? Man kan ju börja med politisk humor generellt. Just det. Kanske. Och inte bara alltså inom Sovjetunionen då. Och nej. Eller östblocket. För alltså, vi kommer ju befinna oss under kalla kriget när vi pratar om det här avsnittet, och det kan vara värt att... Och även lite tidigare. Ja, i och för sig. Men mycket under kalla kriget. Och jag tänker att man kan ta med sig det här att det representerar en konflikt mellan världsbilder. Inte bara 2 ekonomiska teorier och 2 olika politiska system, 2 olika mentaliteter, utan... Det är ju på mycket så här att förstå hur kulturella yttringar som skämt används är en viktig del att förstå den här tiden. skulle jag vilja påstå. Mm. Tidig politisk humor är ju de här karikatyrbilderna. Mm. Som kommer från ordet karikatura. Mm, det låter grekiskt. Eller latinskt. Latinskt snarare. Betyder att lasta. Mm-hmm. En italiensk konstnär på 1500-talet, Annibale Carracci. Mm-hmm. Han håller på med karikatyrer mycket. Och han menar på att en karikatyr, den söker den perfekta deformiteten. Det vill säga det fula, överdrivna och sådär hos en person som enligt honom då är kärnan i en människas personlighet. Okay. För en karikatyrteckning är ju en bild på en person eller en händelse som är överdriven. Och det, nu pratar vi bilder, alltså teckningar och så. Just det, det är en sorts förvrängd verklighet. Mm. Carracci har roat sig med att teckna sina vänner och sådär. Men den moderna karikatyren handlar mer om politik då. Mm. Och där har vi Benjamin Franklin som sätter igång och rita avhuggna ormar som då behöver på något sätt sättas ihop och som ett pussel. Och det där ska då föreställa någon slags kamp emot den brittiska monarkin då. Att den här ormen som är uppdelad i olika bitar är de här 13 kolonierna. Mm. Förklara för den som inte är med på tåget, vem är Benjamin Franklin? Ja, han är då en amerikan under 1700-talet. Mm. Och kommer vara med att skriva grundlagar och grejer för den nybildade USA. Yeah. Så vi befinner oss alltså i Nordamerika här under 1700-talet. Men karikatyrteckningen slår ju verkligen igenom under 1800-talet först. I och med att tidningarna får en massiv utbredning och läskunnigheten och tryckpressar ökar i antal. Mm. Och då ökar också karikatyrerna i antal. Och särskilt då i det politiska livet. Det blir ju en politisk maktresurs kan man säga. Att framställa sina politiska motståndare på ett vad ska man säga, nedlåtande och hånfullt sätt. Mm. Det är svårt att försvara sig mot humor också. För man blir ju lätt den här humorbefriade. Mm. Som en tråkmåns och dysterkvist som inte tror att man blir driven med. Mm. Och man kan också lätt framstå som att man är emot yttrandefrihet. Vilket också vissa människor var på 1800-talet. Ja, ofta framhävs ju föremålet för karikatyren då, alltså på ett överdrivet sätt. Det är kläder, ansiktsdrag och ofta också i samband med kända symboler. Mm. Det är klart att karikatyrteckningarna har en mörkare sida också med stereotyper och används som ren propaganda. Den stereotypa antisemitiska judenäsan som sattes på Olof Palme på teckningarna. Ja, till exempel på många sådana teckningar under 30-talet. Ja, ja, ja, verkligen. I ett visst land. Men vi har också... Kan det vara för land? Ja, det är Tyskland. Det är Tyskland, okej. Okay. Ja. Det spansk-amerikanska kriget också inför det. 1898 så hetsade New York-tidningarna väldigt mycket till krig. Mm. Genom att framställa landet Spanien som en brutal vilde. Som viftar med en blodig kniv och sådär. Mm. Sen efter första världskriget, då har inställningen till krig generellt ändrats. Och då blir istället karikatyrbilderna en slags motor för isolationistisk politik. Att det här ska vi inte blanda oss i. Vi ska hålla oss utanför det här andra världskriget som verkar komma. Mm. Så karikatyren kan ju användas på olika sätt i olika syften. Om vi ska komma in på Ryssland och framförallt Sovjetunionen, så finns det två olika spår att utforska när man ska prata om humor i Sovjet. Den ena handlar om den humor som fanns inom ledning, inom sanktionerade publikationer, systemets eget skoj. Det är intressant, det kommer vi diskutera. Men vi har också den samlade floran av skämt på systemets bekostnad, mm, som det skämtet du drog i inledningen, mm, som... väldigt mycket på systemet, inte på medborgarnas, på kamraternas bekostnad. Och Ben Lewis, som jag har nämnt nu, han menar att man kan prata om sovjetisk humor som en egen unik genre. En genre som tillät vanliga människor att vara dissidenter. Det här som George Orwell har skrivit i en flitigt citerad mening, att varje skämt är en liten revolution. Mm. Sen ska man komma ihåg att det här är inte helt okontroversiellt att säga det. David Cesarini och Claes Eriksson har skrivit en bok om sovjetisk humor. Det är många som har skrivit böcker om sovjetisk humor, har jag märkt. Ja. Det finns utgivet på en mängd olika språk. I alla fall, De menar istället att Louis påstående på sin höjd är en halvsanning, att samma typ av skämt, ofta precis samma skämt faktiskt, kan man hitta från Irak under Saddam Hussein eller i Tyskland under Hitler. Men det finns de här två olika spåren i Ryssland och Sovjet, systemets egna skämt och folkets skämt om systemet. Mm. I ett land med förtryckta medborgare så blir ju humorn en slags sammanhållande, gemenskapsbyggande sak. Mm. Det blir ju tecken på förtroende mellan de som berättar skämten. Man säger ju bara de här skämten till de man litar på. Mm. Och det är ju, blir ju som en slags flykt från alltihop, en distans. Man skapar en ventil till det här goa, klumpiga, auktoritära styret och samhället. Om förtryckande politiker och symboler går att driva med så känns alltihop lite bättre. Man tar sig igenom vardagen. Yes. Ilska och missnöje över det här samhället kan man säga pyser ut i ett skratt lite då och då. Och skämtaren är ju den då som får möjlighet att definiera det här samhället som man lever i. Mm. Det blir ett sätt att, kan man säga, synliggöra de värsta orimligheterna i propagandan från staten. Mm. Och eftersom man inte kan påverka verkligheten med hjälp av demokratiska val så blir det som sagt att man skapar en distans. Man kunde inte minska den här skräcken eller kränkningarna från staten på något sätt. Man kan inte åtgärda bristerna på arbetsplatserna eller affärerna. Mm. Men man kan i alla fall skämta om eländet. Ja. Och då var du inne på statens egna publikationer. Ja. De måste kosta på sig att vara lite roliga och smådriva lite med alltihop ändå. Så är det. Och då fanns det ju en tidning som hette Krokodil. Mm. En satirtidning som var under statlig kontroll. Startade 1922. Just det, utgiven av förlaget Pravda, sanningen. Just det. Också känd från tidningen Pravda, ja. Sanningen. Precis. Och man kan säga att de ägnade sig åt kritik. Mm. Även om den var ganska mild mot systemets byråkratiska representanter och avsider. Ja, precis. Utbredd alkoholism och miljöförstöring och sånt kunde man skämta om också. Mm. Men egentligen var ju kritik mot själva systemet och de högsta ledarna helt otänkbar. Ja, för udden är ofta riktad mot imperialiststater eller som du säger mot de här delarna av det egna systemet som inte är känsligt för de som faktiskt sitter i toppen. Mm. Vet du vart namnet krokodil kommer ifrån? Nej. Det är en Fjodor Dostojevskij-berättelse. Mm. Vilket är intressant. Den hade också motsvarigheter dels inom samtliga sovjetrepubliker. Igelkott fanns i Vitryssland, humla i Kazakstan. Mm. Sen fanns det också en motsvarighet inom många av satellitstaterna. Geting i Bulgarien, pigsvin, vad tror du den var? Inte en aning. Tjeckoslovakien. Mm. Men att skämta om systemet, ja. Det är ju olagligt. Yes. Det är ren och skär antisovjetisk agitation. Mm. Så det får man tala på med. Den här humorn är ju situationsanpassad, mm. får man ju säga. Så den bygger ju så mycket annan humor visserligen på igenkänning. Det är klassiskt humortyck. Yeah. Men nivån alltså av absurditeter och hyckleri i den sovjetiska medien, den är oerhörd. Yeah. Och därför kanske det är lite svårt för personer, människor i en annan tid, i en annan miljö och plats att fatta de här skämten alltid. Mm. Ska vi dra ett skämt? Ja, det är väl på sin plats. Det är en man som han dör helt enkelt. Mm. Och så blir han skickad till helvetet. Där upptäcker han att jag har ett val att göra. Han får välja mellan det kapitalistiska helvetet eller det kommunistiska helvetet. Mm. Så går han omkring där. Man vill ju shoppa runt, jämföra lite grann. Mm. Så funkar det ju ändå. Se vad som talar för och emot. Först kollar han in då det kapitalistiska helvetet och utanför dörren så står djävulen och han liksom skiftar lite grann i former. Ena dag kunden ser han ut som Ronald McDonald, sen blir han Ronald Reagan och så. Ja, går fram till djävulen och säger, vad händer där inne? Och då svarar djävulen, jo. Det är så här att i det här kapitalistiska helvetet, va, där skinnflår de dig levande, de kokar dig i olja och sen skär de dig små, små, små bitar med vassa knivar. Mm-hmm. Nej, fy! Så jag, det här vill jag inte veta av. Nej. Nu går jag omedelbart, bums, till det kommunistiska helvetet och kollar in där. Framme så ser han en oerhört lång kö. Ja. Han bara, wow, vad är det här? Kommunistiska helvetet verkar vara intressant. Så han ställer sig i kön, köar, får vänta, det tar tid. Oj, halva dagen går. Till sist kommer han fram och vid dörren till det kommunistiska helvetet står en liten gammal man. Han ser lite grann ut som Karl Marx, va? Mm-hmm. Det finns drag där, liksom skägget och kanske bryter lite på tyska också. Ja. Jag är fortfarande fri att välja, va, Carl, säger han. Och innan jag gör mitt val vill jag veta, hur är det inne i det kommunistiska helvetet? Ja, klia sig i skägget och Marx lite otåligt. I det kommunistiska helvetet så skinnflår de dig levande. De kokar dig i olja och sen skär de dig i små, små bitar med vassa knivar. Jaha. Men det är ju samma som i det kapitalistiska helvetet, protesterar den här mannen då. Varför är det så lång kö? Jo, suckar Marx, ibland har vi slut på olja, ibland har vi inga knivar, ibland finns det inget varmt vatten. Ja, och då blir min reaktion här, vad sant. Och det är ju ofta en reaktion som uppstår då, lika ofta som var roligt, eftersom det är igenkänning. Folk vet vilken brist det var på saker och ting här. Just det, att stå och köa är någonting som var bekant i det kommunistiska samhällssystemet. Det är en längre tradition av berättelser som finns i det här ryska systemet. Seth Benedict Graham, han har skrivit en avhandling om den ryska anekdoten. Och anekdot i den här kontexten, det är ett politiskt skämt. Jag försökte läsa den här avhandlingen, den finns fritt tillgänglig på internet som pdf, men det är torr prosa. Mm. För det var en avhandling om skämt, så är det inte att den liksom ruskar tag igen. Men det är ändå intressant. Många av de bästa skämten om tsarsystemet, de var väldigt enkla att översätta efter den ryska revolutionen. Det var att ändra några namn och ändra några titlar. Okay. Så gick det ungefär att fortsätta använda. Och när sen östblocket växte fram kom det kommunistiska samhällssystemet i kontakt med flera andra humortraditioner, med tjeckiska och med judiska traditioner till exempel. Och Ben Lewis, han jämför det här med ett virus som muterar. Och de här mutationerna, systemet har väldigt svårt att hitta rätt antikroppar mot det. Och även i de här kontexterna så fanns det redan ett färdigt material. Alltså, vi befinner oss i Ungern nu. Och århundraden av österrikisk överhöghet under den Habsburgska dynastin hade, precis som i fallet med Tsarryssland, skapat färdiga skämt som var lätt att anpassa för den nya samhällsordningen. Ett sånt skämt, när vi ändå är i Ungern, kan vi ta som exempel, för det här ska vara, i alla fall enligt Ben Lewis, ett gammalt österrikiskt ungerskt skämt anpassat för sin nya tid. Mm. Och då handlar det om Mattias Rákosi, partichef som härskade i Ungern från sent 40-tal till mitten av 50-talet. En av Stalins män, även om han nog inte ingick i den här lilla gruppen av östeuropeiska vasaller som Stalin värderade allra, allra högst. Det finns till och med en episod som jag läste i veckan med de här spritfesterna hemma hos Stalin. Mm. Där Rákosi inför Beria ska ha kallat sina sovjetiska husvärdar för suputer. Mm. Farligt. Ja, det är farligt. Mycket farligt beteende. Ja, ja, Rákosi åker ut efter Stalin blir utmanövrerad 53. Utmanövrerad, han dör. Ja. Okej, skämtet var det. Två vänner går ner för en gata. Den ena frågar den andra, vad tycker du om Rákosi? Jag kan inte berätta för dig. Följ med. Svänger in på en sidogata. Nu, berätta, vad tycker du om Rákosi? Nej, inte här, säger den andra. Och så leder han in dem i trapphuset där på en lägenhetsbyggnad. Ja, ja, ja, okej. Men här då? Nej, inte här, det är inte säkert. Så de går ner för en trappa in i en tom, helt kal, helt övergiven källare. Det finns ingen där. Det har inte varit någon där på åratal. Okej, nu kan du berätta för mig, vad tycker du om vår president? Nåväl, säger den andra. Han ser sig nervöst omkring. Jag gillar honom verkligen. Ja, och det här blir ju lustigt eftersom han inte tar säga det ute bland folk eftersom ingen gillar honom. Det är ju ett av jag känner att det blir lite konstigt när jag sitter och förklarar skämten här, men man tänker för säkerhets skull. Ja, det är ju det skulle kunna vara den ena punchlinen. Att det skulle vara osäkert att säga det om Rákosi ute på gatan. Den andra punchlinen skulle kunna vara då att han var inte trygg att säga det ens där nere i källaren. Men jag tror skämtet är som du säger, att det var inte säkert för honom att på öppen gata tycka om honom. Ja, så att det här är ett gammalt skämt som tydligen har funnits även före östblocket som man då kunde använda igen. Stalin, han var ju inte en person som bjöd på sig själv särskilt mycket. Nej. Förlöjliga honom, det var inte populärt. Och han hade ju inte mycket till självdistans, det var inte hans grej. Nej. Kan man säga. Det beror ju dels på hans paranoida rädsla för att förlora makten. Och att framstå som en slags gycklare, det är det värsta som kan hända, tycker han. Därför är jag ju skämt om honom, eller det dåvarande systemet. Det var ju komplett livsfarligt och då, och ändå var det kanske då som det var som mest nödvändigt. Ja, precis. Skräck och terror är ju överlag väldigt utbrett här. Det ligger som en blytung filt över hela samhället. Luften är väldigt svår att andas i Sovjet under Stalin-tiden. Yeah. En familj väcks mitt i natten av en kraftig knackning på ytterdörren. Till slut går fadern i familjen upp och öppnar. Resten av familjen ligger kvar på övervåningen helt förlamad av skräck. De hör hur fadern där nere pratar med någon vid dörren. Och så kommer han upp igen. Och så säger han: var inte rädda, det är ingen fara, det är bara huset som brinner. Ja, just det. För ja, här kommer då en förklaring igen. Knackningar på dörren under nattetid i Sovjet den här perioden, det innebär att man blir bortförd till någon form av läger eller kanske skjuten i en källare i Moskva. Ja. Så att det var ju det värsta som kunde hända. Om då bara huset brann, så var det ju, det var ju goda nyheter. Ja. Har du hört den här jämförelsen att, att analysera ett skämt är som att dissekera en groda? Ingen är så intresserad och grodan dör. Så jag ska inte hålla på med Nej, det är det här avsnittet går ut på. Mm. Jag kommer inte, hoppas, undrar om vi dissekerar grodor nu. Ja, det är väl det vi gör. Alltså det här är ju galghumor som visar någon slags förvrängd verklighet för i vilken miljö uppstår ett sånt här skämt. Man kan ju reflektera över hur oerhört vanligt det var att familjer väcktes mitt i natten och fördes bort i en källarcell av först NKVD, som den hemliga polisen hette under en period, och sen KGB. Stalin själv däremot tyckte ju att det var kul att skratta på andras bekostnad. Oh ja! Det gjorde han ju mycket gärna, och ofta ganska grymma saker det handlar om. Till exempel skrattade han ju så han tjöt och slog sig på knäna över någon berättelse som någon drog över hur någon tidigare kollega hade sett ut när man grep och sen sköt honom, hur han såg ut i ansiktet och sådär. Ja. När han avled helt enkelt, och det tyckte han var oerhört festligt. Ja. Ofta antisemitiska skämt också som han tyckte var synnerligen roliga. Hysteriskt roliga. I någon av de här texterna som vi har läst så berättades det att Stalin själv kunde dra ett skämt om sig själv. Mm-hmm. Som var ungefär: en georgisk delegation kommer på besök. Och så är de inne hos Stalin. Och sen lämnar de Stalin. Och då har Stalin tappat bort sin pipa. Mm-hmm. Så skriker han: Beria, Beria, jag har tappat bort min pipa. Beria försvinner. Beria är ju då en... han är chef över hemliga polisen. Just det, sadist och våldtäktsman också. Ja. Ja, Beria springer efter de här georgiska delegaterna. Stalin håller på... Och så lyfter han på en tidning. Och där hittar han pipan. Mm. Beria, Beria, jag har hittat min pipa. Kommer Beria in och säger: det är för sent. Tre av delegaterna har redan erkänt stölden och de andra är döda. Och det här drog Stalin väl? Ja, enligt vad jag har läst någonstans. Ja, jo, han har väl tydligen lite självdistans då, eller vad man ska kalla det. Jag kan ha fattat det fel, men jag har förstått det som att han älskade den historien. Ja, den sätter ju tonen för också vilket samhälle. Här ska man inte, så att säga, sticka upp. Nej, jag har en så här allmän tanke också om huruvida det här stalinistiska systemet, om man får kalla det roligt eller inte. För att, såklart med brasklappen om att det här är ett av de sjukaste system, de mest absurda, de mest onda system som mänskligheten någonsin har lyckats skapa. Men jag undrar om det inte också är, ja men Ben Lewis kallar att det var en maskin för att framkalla humor. Jag tänker så här, det finns många så här absurda episoder man kan dra och sen diskutera, är det här roligt eller inte? Men jag tänker att man kan dra en sån episod och sen kan vi diskutera, är det här kul? Mm. Stalin hade ju en biograf. Mm. Och många, då han hade de här riktiga festkvällarna då man drack ordentligt med vodka. Ja. Och så avslutades ofta festkvällarna med att man skulle gå och se en film i biosalongen. Och han hade en stor filmsamling, bland annat innehöll den amerikansk film, engelsk film och tysk film, som den samling som ursprungligen hade tillhört Goebbels. Jaha. Västern, deckare och maffiafilmerna var favoriterna för Stalin. Han tyckte om filmer med mycket våld, men han avskydde filmer som visade eller som anspelade på sex. Ja. Eftersom Stalin inte kunde engelska men tyckte om att se de här västernfilmerna, så förutsatte det här nöjet att Ivan Bolshakov, som var Sovjets filmminister sedan 1939, skulle sitta där i salongen och tolka. Mm. Problemet var att Bolshakov inte heller kunde engelska, egentligen. Alltså fick Bolshakov sitta med en översättare och se hur många filmer som helst i förväg. Och sen sitta och efter eget bästa minne och förmåga berätta för Stalin och för politbyrån vad det var som skedde där. Det här låter väldigt omständigt. Ja, det är oerhört omständigt. Så hundratals filmer ska han ha suttit och pluggat in på det här sättet. Det är amerikanska filmer, tyska filmer, engelska filmer. Bolshakovs bägge företrädare, de två tidigare filmministrarna, hade avrättats. Mm. Och det här var Bolshakov mycket medveten om. Jo, det är klart. Alltså var han ett ständigt nervknippe. Mm. Och det jobbet som var jobbigast för honom, det var att han skulle välja film. Ja, man tänker ju själv att det är lite jobbigt ibland att välja film där på fredagskvällen. Ja. Men det finns inte såna här ångesttoner. Så nu kommer Stalin gående där längs med vägen. Det var väl en knapp kilometer tror jag, eller något sånt där. Några hundra meter i alla fall till biosalongen. Och då ska Bolshakov hälsa på honom, ta in liksom vilken aura han utstrålar och då välja en film som ska vara den stora ledaren i smaken. Alltså sitta och gissa vad Stalin ville se. Mm. Chaplin var ofta ett säkert kort. Om han var på riktigt dåligt humör då, nu kör vi en Chaplin-film. Var Stalin på riktigt bra humör, då kunde man kosta på sig en sovjetisk film. Mm. Och då satt Bolshakov och maniskt skrev ner allting som Stalin sa. För dagen efter så ringde han ju runt till skådespelare, regissörer och annat branschfolk för att vidarebefordra precis vad Stalin hade sagt om varje liten grej i filmen. Ja. Det uppstår alltså en filmindustri vars syfte är att gissa sig till vad en maktgalen mördare vill se på bioduken. Mm. Och så alla de här höjdarna, de tycker såklart att det är skitroligt att Bolshakov är så rädd. Ja, så att de går och driver med honom och skrämmer honom och sådana grejer. Pikar och... Ja. Det här är ju ganska roligt. Alltså jag tycker man måste, alltså det är hemskt och bedrövligt, men det är ju alltså det finns ju något, det är något komiskt i efterhand. Ja, i den här vansinniga situationen. Ja. Sen är det ju inte som att det inte har skämtats om andra totalitära system för den sakens skull heller. Nu vi pratar ju mycket om det som sker inifrån systemet nu. Jag började tänka på det här med Hitler och nazismen. För nazism känns spontant inte humoristiskt på det sättet som Stalins kommunism ibland kan kännas absurt och liksom inte roligt, jag vet inte vad man ska säga, men att det finns någon typ av humor i den absurditeten. Så jag började tänka på skillnaden där, för på många sätt känns det som att nazism är en basvara inom delar av framförallt den moderna judiska skämttraditionen. Jag tänkte spela ett litet klipp. I'll myself, I'll to me. I'm the crowd who's out to change our history. I'll myself, raise your hand. There's no greater. So my understanding is you want to clear the air because you think you're being unfavorably compared to Donald Trump. Don't get me wrong, Conan. I agree with a lot he says. A lot. Like 90% of what he says. I'm like, this guy gets it. Okay. But it's just... I don't like the way he says it. It's just... It's crass. Yeah, you know? Yeah. Trump is very... Det var det första musikalnumret Heil Myself från Mel Brooks Det våras för Hitler. Sen hade vi Sarah Silverman utklädd i full Hitler-mundering hos Conan O'Brien. Skämtet är att en judisk kvinna spelar Adolf Hitler som tycker att Donald Trump är lite vulgär. Jaha. Jag vet inte vart jag landar i det här. Jag har bara tänkt mycket på om det sovjetiska systemet är unikt i att skapa humor eller om alla totalitära system har den här effekten. Och jag har inget bra svar på det, men det är bara någonting som jag liksom har funderat på. Stalin då har dött av den här hjärnblödningen och stroken och allt vad han får ligger väl runt där på mattan. Vilket också är en liten humoristisk situation. De här olika medlemmarna från politbyrån som inte vågar ringa någon läkare eftersom Stalin har varit mitt i en kampanj att göra sig av med läkarna. Mm. Ska vi ringa en bra läkare? Finns det en bra läkare? Om han blir bra, kommer vi liksom åka dit då för att vi tog dit en bra läkare? Ja, precis. Det är mycket att fundera på där. Så han får ju ligga där i flera timmar väl. Ja, nerkissad. Innan de vågar gå fram överhuvudtaget. Ja, det är en episod det. Det är ju. Skämten byter ju en smula karaktär efter att han har checkat ut. Det börjar handla om den här totalt utsiktslösa kampen om att konkurrera med USA inom alla tänkbara områden. Khrushchev är den nya ledaren då. Mm. Och han försöker ju som sagt tävla med USA på massa olika områden, och ledarna i de här skämten förvandlas ju allt mer från att vara onda, obarmhärtiga och monsterösa som de har varit under Stalintiden till att nu bli då svaga och inkompetenta mer. Ja. Läraren frågar en elev i sin klass, ja, hur är det att bo i Amerika? Ja. Och så räcker någon flitig elev upp handen där och så får han ordet och säger: Amerika är ett fruktansvärt kapitalistland. Arbetarna exploateras av utsugarklassen. Det finns ingen offentlig sjukvård. Många barn svälter och man tar inte hand om sina äldre. Helt riktigt, säger läraren. Och vad är Sovjetunionens mål? Vårt mål är att komma ikapp Amerika. Ja. Det var en lång tumvirvel där. Ja, jag satt igång fel klipp. Ja, nej, men precis. De är alltså efter och försöker komma ikapp till att nå upp till den här dåliga nivån som man precis har beskrivit, ja, i USA då. Ja, det är intressant att på det här klassiska talet när Khrushchev för första gången fördömer Stalin, att i där han ska han ha bankat med skon, eller är det en myt? Jag kommer aldrig ihåg det där. Det kanske är en myt, men ja, det är talet i alla fall. Han hade ju faktiskt med ett skämt i den tiraden också. Jaha. Han sa att Stalin ville utvisa alla ukrainare från Ukraina, men han visste inte var han skulle utvisa dem till. Nej. Så som Ukraina är en plats man utvisas till. Just det. Det är skämtet då. Ja. Ja, det är ju, det går ju att diskutera hur roligheten är. Ja. Hur som helst, under 1950-talet så tilläts ju då vissa skämt och kritik om just Stalin. Mm. Eftersom nu är det här en tid som har passerat, så nu får man skoja om det. Mm. Du tyckte ju en tveksamhet kring om det var roligare med skämt om just Sovjetsystemet än andra totalitära samhällen. Just det. Det som kanske är lite unikt ändå med Sovjetunionen är ju den, vad ska man säga, övergripande ekonomiska planekonomin. Ja. Och hur den fungerar. För den ger ju upphov till en himla massa konstigheter och därmed roligheter. Det är ett av de klassiska teman. Det här liksom, övervakningen är ju ett tema som ofta återkommer, framförallt under Stalintiden. Mm. Men de ekonomiska aspekterna och hur illa de fungerar, det är ju det helt förhärskande temat i mer töväderstider. I den här Hammaren och skämtet, det är ju en dokumentärfilm också om humor i Sovjetunionen. Mm. Så finns det ett klipp, det är ju tecknat. Mm. Och då är de på en fabrik. Och så går den här direktören då och förklarar för några besökare hur effektiv den här fabriken är och hur många nya enheter de producerar. De är den bästa fabriken i hela Sovjetunionen. Ja. Yeah. Och vi kan låta komma in lite grann ur den här kanske. This is the most successful factory in Russia. In our first year we make it 500 units. In our second year we make it 5000 units. In our third year we make it 100,000 units. Next year we expect to make 500,000 units. Och vad som händer nu är att besökarna står i en hiss som ramlar ner. Och därpå sätter den här direktören en skylt där det står ur funktion. För det är nämligen sådana skyltar som fabriken producerar. Just det. Och de behövdes ju många av. Ja. Är ju skämt. Det är det som är skämtet, absolut. Får man komma in på Reagan? För sådana här skämt älskade Ronald Reagan. Det finns hur många klipp som helst när han drar skämt om hur det fungerar i Sovjet. Mm. Det här är en av klassikerna. The commissar in the Soviet Union who went out to one of those state collective farms, grabbed the first worker he came to, said, how are the crops? Oh, he said, the crops never been better, just wonderful. He said, how about potatoes? Oh, he said, comrade commissar, if we could put the potatoes in one pile, they would reach the foot of God. And the commissar said, this is the Soviet Union, there is no God. He said, that's all right, there are no potatoes. Ja, det där är en ganska intressant sak som händer egentligen när Ronald Reagan använder ett skämt som är konstruerat för att människor fast i ett system ska kunna ha en säkerhetsventil, vara små dissidenter, göra sina tiny revolutions som George Orwell kallar det, när då det blir propaganda från den andra politiska konkurrenten. Precis, de kan ju använda det här och göra gladeligen. Ja, precis. De senaste åren så har CIA offentliggjort före detta klassificerat material om kriget, faktiskt nästan 1 miljon sådana dokument. Bland annat så har man hittat ett dokument som kallades Soviet Jokes. Alltså CIA-representanter har med andra ord ofrivilligt agerat folklivshistoriker och sammanställt en stor, diger samling skämt. Vilket jag antar innebär att Ronald Reagan hade tillgång till den här typen av skämt direkt från källan. Så han hade spioner på plats som samlade ihop skoj. Jag bläddrade igenom en sammanställning av det här Soviet Jokes. Då står det till exempel: a worker standing in a liquor line says, I've had enough, save my place, I'm going to shoot Gorbachev. Det här under Gorbachevs tid då. 2 hours later he returns to claim his place in line. His friends ask, did you get him? No, the line there was even longer than the line here. Längre kö till att skjuta Gorbachev än till att ta sig in i spritbutiken. I ett annat dokument finns en annan typ av skämt, vad ska man säga, bevarat. Då står det så här: en amerikansk officer skämtade en gång att bästa sättet att motverka sovjetiska spioner skulle vara att ge dem alla 19,6 miljoner klassificerade amerikanska dokument. För det skulle ta dem år att ta sig igenom det här. The entire pile is useless, skriver han. Mm. Det är inte så stark skämt, den är ganska snäll, men alltså Reagan skulle inte ha dragit sådana skämt på, liksom, på sitt eget systems bekostnad. Att vi har samlat ihop 20 miljoner dokument om kommunisterna där den överväldigande majoriteten är helt värdelösa. Jag läste en artikel om de här avklassificerade dokumenten också. De är oerhört trista, många, och samma typ av, det är inte som Stasi, men det är den här liksom samlandet av information för samlandets skull, ofta. Och jag menar, det är inte som att det inte fanns aspekter av Reagans eget land, av Reagans egen ekonomi och hur det slog mot människor som man faktiskt kan göra sig lustig över. Apropå USA, ja, och politiska karikatyrer, de riktar sig ofta mot det egna landets ledare. Ja. Skillnaden mellan deras budskap och verkligheten. Och i USA så fanns det en karikatyrtecknare som heter Herbert Block. Just det. Och han kallas ju då Herb Block. Mm. Det var han som myntade begreppet McCarthyism för övrigt. Just det. Joseph McCarthy var ju en senator under början på 50-talet som var synnerligen antikommunistisk och antisovjetisk. Mm. Och ja, och det var under den perioden som det officiella amerikanska etablissemanget jagade upp sin antikommunism till helt nya nivåer. Mm. Och han ägnade sig åt att utmåla allt från poliovaccin till fluorsköljning som kommunism. Mm. Och Joseph McCarthy, han försöker ju faktiskt inskränka yttrandefriheten just av rädsla för kommunismen. Ja. Och det här leder till att den här karikatyrtecknaren Herblock vänder sig mot McCarthy och sätter in all sin finurliga spetsfundighet mot honom då. Och det är ju väldigt kul också. Ja, verkligen. Det blir svårt att ägna sig åt karikatyrer i en stat där det är förbjudet med tryckfrihet, där inte tidningarna är fria. Mm. Så därför blir det ju mindre tecknade skämt och karikatyrer så. Utan här handlar det om muntliga skämt som man kan säga i en pålitlig snäv krets snarare. Så är det. Och berättelser är ju roligare än karikatyrer också. Ja, däremot fanns det ju karikatyrtecknare i Sovjet med, men de var ju i den sovjetiska staten tjänst, så att säga. Ja, det var det vi var inne på med Krokodil till exempel. Precis. Och Boris Jefimov, han blev ju 108 år, farbror. Bra jobbat. Ja, han tecknade karikatyrer och han med både ena och andra, både generaler för den vita sidan i inbördeskriget 1918, nazistiska ledare och amerikanska presidenter. Mm. Han ritade allt möjligt. En gång 1947 däremot, då hade ju Stalin själv suttit på kammaren och tänkte ut en festlig karikatyr. Mm-hmm. Och så ringde han upp Jefimov personligen. Och man blev lite svettig när kamrat Stalin är i andra änden och lurer. Särskilt med tanke på att Jefimovs egen bror hade ju också blivit avrättad vid ett tillfälle. Men Stalin, han tyckte att det här var en så himla bra idé, så han ville se den ritad. Det gick ut på att teckningen skulle då illustrera hur en amerikansk militärkår stiger i land på Nordpolen och säger sig nu försvara det här området från sovjetisk gerilla. Och det finns ju ingen gerilla där givetvis, men det handlar ju om då att Truman-doktrinen, den amerikanska presidenten Harry Truman, han hade ju lanserat att USA ska stödja alla som vill bekämpa kommunismen överallt. Mm. Det är ändå en helt okej sovjetisk skämteknisk idé. Ja, och ja. Men alltså Jefimov till exempel, han gick runt på gatorna om nätterna för att han inte vågade vara hemma. För det var ju då Stalins polis kom och knackade på. Ja. Så han var ute och gick på nätterna helt enkelt. Det säger ju också en del. Ja, verkligen. Men det kunde ju vara riskabelt även att dra muntliga skämt. Mm. Det tydliggörs ju bland annat i det här skämtet. En domare gick omkring under lunchrasten och skrattade belåtet för sig själv. En kollega frågade vad det var som var så lustigt. Och då svarade domaren skrattande: ja, jag fick just höra en sån underbar historia om kamrat Khrushchev. Jaha, får jag höra? Är det från vettet? Jag dömde just den här mannen till 3 månaders fängelse för att han berättade den. Ja. Ja. Eller den här: hur många gånger kan man berätta ett politiskt skämt i Sovjetunionen? Berätta. 3 gånger. Ja. Första gången för en vän, andra gången för förhörsledaren och den tredje gången för cellkamraten. Ja, det är starkt. Mm. 2 KGB-agenter står och pratar med varandra. Den ena säger: tänker du vad jag tänker? Säger han: ja, då måste jag arrestera dig. Ja, just det. Under slutet på Sovjet-eran så kommer de här skämten om den usla ekonomin mer och mer. Mm. Och att hela staten på något sätt lider någon slags senilitet, ja, kan man säga. Det är varubrist och köerna vinglar sig långa. Det här och du har dragit några skämt om. Och det uppstår ju problem för de som inte har tid att stå i kön. Mm. Man kanske har ett jobb man måste vara på. Helt enkelt. Men de äldre i samhället, de har tid att köra. Yeah. Och då var det ett stående skämt att om man inte har någon farmor så gör man ju bäst i att skaffa en som kan stå i kö, så att säga. Ja. Från och med Gorbachevs tillträde som generalsekreterare 1985 så lättas det ju upp mer och mer vad man kan säga och skriva. Det är ju det han lanserar, idén om öppenhet i media, glasnost som den brukar kallas. Mm. Och det där är ju intressant, för om man kollar på Krokodil till exempel, så Eriksson och Cesarini som jag var inne på, de kallade Krokodil fram till 85 för en sofistikerad form av propaganda. Som vi var inne på, att man liksom, ett sätt för ett totalitärt system att inför omvärlden visa upp att vi är minsann inte så auktoritära. Se hur vi tillåter de här skämteckningarna att jäcka oss. Mm. Men efter 85 så radikaliseras Krokodil. Och det är ju som med allt annat under de här åren i Sovjetunionen, att när man har haft den här kitten kokande och man bara ska släppa ut lite ånga. Men det är ju väldigt, väldigt svårt att göra så. Det vill ju koka över. Det gör ju lätt det. Mm. Om man ger någon lillfingret så tar de hela handen. Ja, precis. Så att det är under Gorbachevs epok. Vill du höra Reagan dra ett Gorbachev-skämt? Ja. You know, less than 1 family out of 7 in the Soviet Union owns an automobile. Most of the automobiles are driven by the bureaucrats. The government furnishes them and drivers and so forth. So an order went out one day to the police that anyone caught speeding, anyone, no matter who, gets a ticket. Well, Gorbachev came out of his country home, his dacha. He was late getting to the Kremlin. There was his limousine and driver waiting. He told the driver to get in the back seat, he'd drive, and down the road he went. They passed two motorcycle cops. One took out after him. And pretty soon he's back with his buddy. And his buddy says, well, did you give him a ticket? And he said, no. Well, he said, why not? Oh, he said, to him, important. Well, he said, we're told to give anybody a ticket, no matter who it is. Oh, he said, no, this one was, well, he said, who was it? He said, I couldn't recognize him. But his driver was Gorbachev. No. Han gillar ju att dra de här skämten inför stora folksamlingar i gang. Ja, det klippen, det är så märkligt. Det ser ut som han står och halvhänger vid podiet och bara liksom... Han är lite pappaskämtar i... minut ja. Efter minut, ett Gorbachev-skämt, sen kommer ett Castro-skämt, sen kommer... Ett annat skämt han drar är ju en amerikan och en sovjetisk medborgare som pratar om varandra och så... Säger amerikanen, mitt land är bättre. Jag kan gå in till president Reagan rakt in i ovala rummet i Vita huset och slå näven i bordet och säga jag gillar inte det du gör. Och så säger sovjetmedborgaren, men det är ingen fara. Det kan vi göra i mitt land också. Jag kan gå rakt in i Kreml, in till generalsekreterare Gorbachevs skrivbord och slå näven i bordet och säga jag gillar inte det president Reagan gör i USA. Ja. Det finns ju ett skämt som illustrerar de olika ledarnas tillvägagångssätt för att hantera bristerna och problemen i Sovjetunionen. Yeah. Och det går ut på att de här ledarna sitter på ett tåg. Det är Stalin, Khrushchev, Brezhnev och Gorbachev. Yeah. Och så stannar tåget. Och Stalin, hans reaktion är naturligtvis: Why has the train stopped? Shoot the driver! Skjut lokföraren! Men Khrushchev, han säger då nej, vi måste rehabilitera lokföraren, det är bättre. Wait, I have another solution. Rehabilitate the driver. Och då höjer Brezhnev fingret och så säger nej, vi gör så här. Let's draw the curtains, turn on the gramophone and let's pretend we're moving. Låt oss dra för gardinerna, och så låtsas vi som att tåget åker. Och Gorbachev, han säger, nej men kamrater, låt oss nu bara göra så här, att vi går ut och så knuffar vi på tåget. Comrades, comrades, let's get out and push. Och det här ska ju då visa varje personliga ledares inställning till och deras metoder att lösa problem, som sagt. Yeah. Och inget av dem funkar överhuvudtaget. Just det. Det är det som det är skojet som driver skämten. Så skämten är ju en smula pedagogiska ibland också på något sätt. Så kan det vara. Är det här första gången som vi på något sätt egentligen tar oss an Sovjetunionen under kalla kriget i den här poddens historia? Ja, vi har väl pratat om Sovjet. Bland annat har vi Ungernvolten 56. Ja. Men det kommer ju in i olika sammanhang så där. Snarare än att det har varit fokus för avsnittet. Ja. Det blir ju lätt också en slags nostalgikänsla här, eftersom det här är ett system som inte existerar i princip någonstans. Och därför höjer ju roligheten på något sätt med kanske, jag vet inte. Ja. Med det sagt så är det väl inte otänkbart att vissa av de skämten som hade rötter i Tsar-Ryssland och som gick jättebra att anpassa till Sovjetunionen faktiskt går att dra i Putins Ryssland också. Ja, det är ju fullt möjligt förstås, ja. Det är ju den här ventilen under en förtryckande regim. Ja. Folket behöver ju ha de här galghumorskämten. Ja, men vad härligt då att vi fick lyfta lite olika exempel, lite vitsar. Skönt att vi åkte till Ungern för att göra det också. Ja, nu ska vi väl gå till en sovjetisk, vad heter det, teampark här i området också och uppleva lite, ja, kommunistisk... tvingas betala tillbaka över 400 000 till Försäkringskassan. Publicerad igår klockan 11.52. En 58-årig klippanbo tvingas att betala tillbaka 430 000 kronor plus ränta till Försäkringskassan. Mannen, som haft sjukpension på halvtid i flera år samtidigt som han jobbade heltid, åkte dit när han begärde hel sjukp. Enning, det var i december 2017 som klippanbon sjukanmälde sig och ville ha sjukpenning på heltid. Mannen angav själv att han arbetade 8 timmar per dag. Detta bekräftades av hans chef som intygade att mannen varit timanställd på heltid sedan januari 2014. Problemet var bara att mannen varit sjukpensionär på halvtid lika länge och fått ut så kallad sjukersättning samtidigt som han arbetade. Försäkringskassan konstaterar i sin utredning att mannen struntat att anmäla att hans arbetsförmåga förbättrats. Inte heller har mannen ansökt om steglöst avräkning, vilket man kan göra när man är sjukpensionär. Ska betala tillbaka inom en månad. Mannen förnekar inte de faktiska omständigheterna men anger att han på grund av skulder och försörjningsplikt för familjen inte har möjlighet att betala tillbaka inom överskådlig framtid, men det tar Försäkringskassan inte hänsyn till. Totalt handlar det om 429 109 kronor som mannen fått ut i ersättning från januari 2014 till augusti 2018. Pengar som mannen måste betala tillbaka inom en månad efter beslutet. Om parterna inte lyckas komma överens om en avbetalningsplan tickar dessutom dröjsmålsräntan 7,5% på. Publicerad igår klockan 11 vid tomtgränsen, trots att Postnord lovar. Publicerad idag klockan 5.51. Gun Svensson har en funktionsnedsättning som gör att hon inte kan gå längre sträckor. I dagsläget måste hon gå nästan en kilometer för att få sin post, trots att hon blivit lovad av Postnord att ha sin postlåda. Vid tomtgränsen. Jag tycker det är dåligt. Postnord gav oss faktiskt ett löfte, säger hon. Eftersom Gun och hennes man Christer skulle flytta till ett hus i glesbygden som tidigare saknat postadress var de noga med att försöka lösa problemet innan flytten från Helsingborg till Furudal utanför Rättvik. Gun kontaktade Postnord i Rättvik i december och berättade om sin funktionsnedsättning. I januari fick hon besked om att hon kunde sätta upp sin postlåda vid tomtgränsen. Beskedet vi fick var att om vi bara satte fast postlådan ordentligt och ordnade så att postbilen kunde vända så skulle det. Det är inte bara några problem. Posten kom aldrig. Paret gjorde vad som skulle göra så i början av februari flyttade Gun och Christer från Helsingborg till Furudal. Men det kom aldrig någon post. När paret en gång tog kontakt med Postnord i Rättvik fick de plötsligt beskedet att Postnord inte alls vill köra deras post till tomtgränsen. Nu skulle paret få sätta upp sin postlåda vid en insamlingsplats 450 meter från sitt hus. En sträcka som Gun inte klarar av att gå utan att få stora. Hennes man ligger också borta och jobbar flera månader i sträck. Rätt till postleverans till tomtgränsen. Om man har en funktionsnedsättning har man enligt Postnords hemsida rätt att få sin post levererad till tomtgränsen. För att få det ska man precis som Gun och Christer gjort kontakta sitt närmaste brevbärarkontor. Nu har Postnord, enligt Gun och Christer, begärt in ett läkarintyg som bevisar att Gun har en funktionsnedsättning. Att intyg krävs kan paret förstå, men de har väldigt svårt att förstå varför det inte skedde direkt i december. Får hämta posten 4 mil bort. Vid uppsamlingsplatsen som Postnord hänvisar till tills vidare är det redan fullt så nu hamnar Gun och Christers post på postkontoret i Rättvik, nästan 4 mil från deras hem. De är både arga och besvikna. Har blivit lovat en sak och vi har undersökt allt vad vi kunnat och ändå inte får post och är det skrämmande, säger Christer Nilsson. Postnord-reglerna tydliga. Enligt Katarina Sörman, distributionsområdeschef vid Postnord, är reglerna tydliga när det gäller UTS-service, som det kallas när man som gammal eller funktionsnedsatt kan få sin post till tomtgränsen istället för till en postlådesamling. Har man inte fått rätt information eller rätt beslut från oss så ber jag om ursäkt för den delen. Men när det gäller UTS-service och klara regler som gäller. Alla i hushållet måste ha en funktionsnedsättning. Han har ingen funktionsnedsättning utan då finns det en person i hushållet som kan hämta posten i postlådan, säger Sörman. Hör hela intervjun med Postnord här. Publicerad idag klockan 5.51. Uppdaterad idag kan förutse fel på järnväg. Publicerad igår klockan 19.20. Urspårade tåg, stillastående tåg, rälsbrott och nedrivna kontaktledningar. Så har det sett ut i vinter, men det finns metoder att förebygga och minska avbrott i järnvägstrafiken. På Järnvägstekniskt centrum vid Luleå Tekniska Universitet, LTU, kan man med hjälp av sensorer kontrollera tillståndet på järnvägen. Med sensorer på tåg och på den kan störningar och fel förutses. Ett konkret exempel på hur tekniken kan användas är rälsbrickorna mellan Sunderbyn och Boden förra veckan som stoppade trafiken. Med hjälp av våra analyser hade vi kunnat se vad som orsakade det här. Skadan orsakades av ett skadat hjul som i sin tur låg bakom skadan på spåret. Vi hade med en uppföljning på hjulet i förtid kunnat se att det här kommer att uppstå. Publicerad igår klockan 19.20 efter skadegörelse av hotfull man. Publicerad igår klockan 17.59. Under eftermiddagen fick kommunhuset på Granvägen 8 i Hofors stängas på grund av skadegörelse sedan en man blivit hotfull. Enligt polisen betedde sig en man i 50-årsåldern hotfullt inne hos socialtjänsten i Hofors. Han slog sönder fönsterrutor och gjorde åverkan på receptionsdisken. Även en bil utanför fick rutan sönderslagen. Därför valde vi att låsa entrédörrarna till Granvägen 8, säger kommunchef Jonathan Alamo Block i ett pressmeddelande. Öppnar imorgon. Polisen har varit på platsen och omhändertagit personen som agerade hotfullt. Händelsen är polisanmäld och kommunhuset öppnar som vanligt igen på tisdagen. Mannen misstänks för skadegörelse. Publicerad igår klockan 17.59. Uppdaterad idag klockan 8.00. Ett år tidigare än väntat. Publicerad idag klockan 8:24. Från i år är Gamla Uppsala buss kollektivtrafik fossilfritt ett år tidigare än planerat. Det innebär bland annat att matrester hjälper alla stadsbussar att rulla i Uppsala. Det känns jätteroligt att vara med och gör detta, säger Jonas Skogård, VD Gamla Uppsala buss. Gamla Uppsala buss hade som mål att år 2020 att köra all sin kollektivtrafik fossilfritt. Men utvecklingen gick snabbare än förväntat och redan vid årsskiftet 2018-2019 delar var målet uppnått. Detta tack vare ett nytt avtal om leveranser av den förnyelsebara biodieseln HVO. Det är ett långt arbete sedan vi blev certifierade 1998 som har legat bakom detta. Det handlar om att kontinuerligt förbättra miljön, säger Jonas Skogård. Att köra på fossilfritt innebär ett lyft för miljön. Andelen koldioxidutsläpp och partiklar från fossildiesel minskar och matrester används som biobränsle för att driva Gamla Uppsala buss kollektivtrafik. Elbussar i framtiden. I framtiden handlar det om att gå från fossilfritt till helt eldrivna bussar. Redan nu kör företaget med hybrider som återanvänder el och därmed minskar bränsleåtgången. Men om bara några år kan de första helt eldrivna bussarna rulla i Uppsala. Då kommer vi att köpa in några bussar, men det är inget beslut ännu utan vi håller på att titta på det, säger Jonas Skogård. Publicerad idag klockan 8:24. Uppdaterad tafsade på anställda döms. Publicerad idag. En restaurangägare i länet tafsade och kysste tre unga kvinnor som arbetade för honom. Nu döms han för sexuellt ofredande vid Umeå tingsrätt. Det var under 2018 som tre tjejer i 17-årsåldern började arbeta på mannens restaurang. Efter bara några dagar uppger de att mannen började tafsa på dem. Mannen har enligt tjejerna ett flertal gånger tagit dem på rumpan. En av tjejerna berättar att han sa bra jobbat efteråt. Mannen bad också om kramar och kysste tjejerna på halsen. Restaurangägaren kommenterade vid ett flertal gånger tjejernas utseende. En av tjejerna har berättat att mannen sa att hon hade stora bröst för att sedan ta på hennes kropp. Tjejerna slutade efter några dagar och berättade för deras föräldrar vad som hänt. Föräldrarna till tjejerna har uppgett att döttrarna inte mått bra efteråt och att ingen av dem ville gå tillbaka och arbeta på restaurangen. Restaurangägaren de ljuger. Mannen menar att flickorna ljuger och att han inte kommenterat deras utseende eller gjort någon form av närmanden mot dem. Men Umeå tingsrätt gör bedömningen att tjejernas uppgifter är tillförlitliga och att de lämnat långa och levande berättelser utan överdrifter om vad som hänt. Deras uppgifter är också samstämmiga. Mannen döms till villkorlig dom och 50 dagsböter. Han ska även betala ut skadestånd till tjejerna på sammanlagt 27 000 kronor. Misstänkledare har lämnat Sverige frivilligt. Publicerad igår klockan 5:25. En av de två bröder, som trots ha varit ledare för ett kriminellt gäng som härjade i Ronneby för ett antal år sedan, ska nu ha lämnat Sverige. Han ska enligt sin advokat ha lämnat landet frivilligt. Den 28-årige mannen greps tillsammans med två andra i slutet på 2016 och sattes i Migrationsverkets förvar i Åstorp i väntan på utvisning. Han har två gånger försökt rymma från förvaret. Men nu ska den utpekade gängledaren frivilligt ha lämnat Sverige, något som Sydöstran var först med att berätta. Som jag förstår det har han lämnat Sverige. Jag pratade med honom i Libanon och han har lämnat, säger Erik Widner, mannens advokat. 28-åringen tros ha tillhört kärnan i ett kriminellt gäng som under flera år utpressade småföretagare i Ronneby och förekommer i den svenska polisens belastningsregister i minst ett 20-tal olika ärenden. Publicerad igår klockan 5:25. Uppdaterad igår klockan 9:37. Polisen larmar akut platsbrist på häkten och anstalter. Publicerad idag klockan 9:15. I över ett dygn stängdes häktet i Malmö helt för intag. Och situationen är pressad över hela landet. På tisdagen har rikspolischefen informerat justitiedepartementet om vilka konsekvenser situationen kommer innebära för K. Kriminalvården. Bara i Region Syd nekades i helgen polispatruller som transporterade häktade personer vid tre tillfällen tillträde till häktet med hänvisning till platsbrist. Vi ser fler exempel där våra medarbetare runt om i landet står inför svåra beslut gällande placering av frihetsberövade när. Kriminalvården meddelar att häktena är fullbelagda. Situationen är oerhört allvarlig. Om polisen tvingas släppa häktade på grund av kriminalvårdens platsbrist påverkas hela rättsskipningen i samhället, säger ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving i ett pressmeddelande. Det ökade trycket på anstaltsplatsen är, enligt polisen, ett resultat av medvetet och offensivt polisarbete som lett till att fler grips och häktas. Polisen tar mer narkotika i beslag och griper och lagför allt fler. Dessutom har antalet vapenbeslag ökat sedan 2015. Utredningsresultaten visar en försiktig positiv utveckling, säger rikspolischef Anders Thornberg till polisen. Fullsatt i Malmö. I Malmö fick situationen drastiska konsekvenser under den gångna helgen. Från lördag kväll till måndag kunde inga fler häktade tas emot. Det är olyckligt att detta har hänt. Vårt uppdrag är att ta emot alla som blir häktade. Det är första gången på 10 år jag har varit med om detta, säger Håkan Tullberg, tillförordnad chef för Malmö häktet. Håkan Tullberg menar problemet är ett resultat av den bristande infrastrukturen. Under onsdagen ska polisens nationella operativa ledningsgrupp samlas till ett heldagsmöte då man ska ta ställning till om läget ska betecknas som en nationell särskild händelse. Publicerad idag klockan 9:15. Uppdaterad idag klockan 10:23. Jag sjunger på svenska, i gult och i blått. Jag sjunger på svenska, som ni har förstått. Att sjunga på engelska, det kan väl vara flott. Men jag sjunger på svenska, i gult och i blått.

vägen, lyckan av att bara finnas. som höll liv i natt när det blåste så kallt. Du var den som kände som jag. Du var min vän, det bästa som vart vi än går Och vintern där ute är borta och glömt. När du kommer hit, jag hoppas du ser att hela mitt hjärta skrattar och ler. Min plan är rätt enkel, jag vill nå nivå så du aldrig någonsin vill gå härifrån. Känn dig som hemma. hur vi blev.